Het NOS-journaal. Vanaf zondag zit Nederland in een avondlockdown. Om 5 uur 's middags gaat in principe alles dicht. Uitgezonderd essentiële winkels, tankstations, apotheken en nog een aantal uitzonderingen. Premier Rutte zei verder op de persconferentie dat 1,5 meter en het mondkapje ook uitgebreid worden naar plekken waar je met een coronatoegangsbewijs naar binnen mag. En verder blijft het onderwijs open omdat de sluiting een gigantische maatschappelijk effect zou hebben. De nieuwe maatregelen gelden zeker tot en met 18 december. Op Schiphol zitten ruim 600 passagiers vast uit 2 KLM-vluchten die afkomstig zijn uit Zuid-Afrika. Ze moeten allemaal getest worden vanwege de nieuwe, mogelijk zeer besmettelijke coronavariant die daar is opgedoken. Passagiers die positief testen moeten in isolatie in een hotel op de luchthaven. Reizigers klagen over de lange wachttijden voor de GGD-test en ze zeggen ook dat er slecht afstand wordt gehouden in de wachtruimtes op de luchthaven. De politie heeft in Den Bosch 190 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden dat mogelijk bedoeld was om te gebruiken tegen hulpverleners bij demonstraties. 2 mannen van 20 en 25 jaar uit Den Bosch zijn aangehouden. Naast het vuurwerk heeft de politie meerdere nepvuurwapens gevonden en ook zijn vlindermessen, een knuppel, katapult en stadionfakkels in beslag genomen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, dit is Langs de lijn en omstreken. Op de dag waarop bekend werd dat Nederland 's avonds weer op slot gaat. Het ingang van aanstaande zondag, 28 november... is tussen 5 uur 's avonds en 5 uur 's morgens... in principe alles in Nederland gesloten. Supermarkten mogen wel open blijven en dat geldt ook voor de scholen, maar daar moet wel volop worden getest. 2 keer per week zelftesten voor docenten en leerlingen vanaf groep 6 in het primair onderwijs en het middelbaar onderwijs. En die zelftesten worden ook geadviseerd als je bij mensen op bezoek gaat of bezoek krijgt. Ga bij maximaal 1 huishouden op bezoek. En ga je bij anderen op bezoek, ontvang je bezoek. Doe dan een zelftest. Met debatexpert Victor Vlam, journalist Ronit Pallas en oud-Kamerlid Wim van den Kamp bespreken we de maatregelen in ons nieuwsforum. En het zou ook de avond zijn van de Nederlandse voetbalsters in Tsjechië. Maar die wedstrijd is afgelast. Arman Afsaroglu in Tsjechië. Arman, het veld ziet er niet uit, hè? Nee, het is wit. Suus, ik sta hier in een leeg stadion in Ostrava, in het oosten van Tsjechië. En het is wit, het is leeg. Ze hebben geprobeerd het schoon te maken. Het is ook nog wel redelijk gelukt, maar het is gewoon te glad. En het is gewoon blijven sneeuw eigenlijk. En het stopt niet tot ergens 4 uur vannacht. En dus is het gewoon niet te doen eigenlijk om hier te spelen. En is het gewoon een goede conclusie geweest om deze wedstrijd af te gelasten. Want het is gevaarlijk om hier op te voetballen. De bedoeling is nu, als dat allemaal lukt, om de wedstrijd morgenmiddag af te werken. Dat zou dan om 12 uur moeten gebeuren als de weersomstandigheden dat tenminste toelaten. Maar voorlopig blijft het hier sneeuwen. Krijgen wel een heel erg kerstmisgevoel van. Maar gevoetbald gaat er vanavond niet worden. En waar wordt die wedstrijd morgen dan gespeeld? Ja, de bedoeling is toch ook hier. Maar dan moet dus wel die sneeuw gaan stoppen. En voorlopig, ja, wat ik zei, verwachten ze tot diep in de nacht nog wel sneeuw. Maar goed, als het ophoudt ja, rond de ochtenduur, rond 5, 6 uur... dan zouden ze het wel op tijd schoon kunnen krijgen. Maar ja, dat valt echt nog wel af te wachten. Want ik heb zelf net ook een rit door heel Tsjechië erop zitten van Praag naar Ostrava. En ik heb eigenlijk gewoon 4 uur lang sneeuw gezien. Dus dat wordt nog wat om dit op tijd speel klaar te krijgen. Ja, waar wel gevoetbald wordt, dat is Nijmegen. Daar is, voor zover ik weet, nog geen sneeuw gesignaleerd. Wel een beetje regen, volgens mij. 1 wedstrijd vanavond op het programma in de Eredivisie. 8 uur is er afgetrapt. De nummer 8 NEC tegen de nummer 7 Cambuur. In een lege Goffert, commentator Jan-Vincent van Zuiden. Ja, noem het maar een beetje regen. Het komt met bakken naar beneden hier al een paar uur in Nijmegen. Het is een spekglad veld en ja, het regent ook doelpunten tot nu toe. Want het staat 1-1 na ruim een half uur. Cambuur kwam na een kwartier op voorsprong via Jamie Jacobs, de topscorer. Hij had er al 4 gemaakt. Dit was zijn 5e van het seizoen. Hij deed het op aangeven van Nick Dodeman. En een paar minuten geleden, 5 minuten geleden ongeveer, na een half uur, was het Edgar Barreto, de ervaren speler van NEC, die raakkopte uit een hoekschop. En daardoor staat het nu 1-1 in een wedstrijd met veel kansen die we al gezien hebben. Het zijn twee ploegen die in vorm zijn, je zei het al, de nummer 7 en de nummer 8 van de competitie. Ja, en dat is voor twee gepromoveerde clubs. Hè. Het is ontzettend knap wat zij tot nu toe laten zien in dit seizoen bij de clubs. De Cambuur dus inderdaad 7e, NEC 8e. En ja, voorlopig gaan ze lekker door met voetballen. Staat het dus 1-1. Ja, je zei het al, het stadion is leeg. Er staan alleen 22 voetballers op het veld. Een scheidsrechter, wat assistenten en wat mensen langs de kant. En daar ben ik er eentje van, want ja, dit stadion was sowieso al leeg de afgelopen weken. Want na dat incident met die Vitesse-supporters, waar een deel van de tribune instortte, mochten er sowieso al geen mensen meer naar binnen in dit stadion. En dat geldt ook voor de verslaggevers. Dus ik zit langs de rand van het veld te kijken naar deze wedstrijd. Ja, meer langs de lijn ga je het echt niet krijgen. NEC Cambuur. Na 35 minuten staat het 1-1. Ja, we gaan het hebben over de nieuwe coronamaatregelen. Het land gaat na 5 uur een soort van dicht. Alleen essentiële winkels blijven open tot 8 uur. De scholen blijven wel open, maar vanaf groep 6 geldt een mondkapjesplicht. Gaan we het over hebben in ons nieuwsforum. Die gaan eerst eventjes zitten, gaan rustig zitten allemaal. Komen nu binnen. We gaan het eerst even hebben met Annemarie Pen te Straken over het kabinet. Veel mensen zijn kritisch. De politie vreest voor rellen. In Maastricht geldt momenteel zelfs een noodverordening uit vrees voor rellen naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. Annemarie Pen ter Straken, goedenavond. Goedenavond. Wat houdt dat nou precies in, die noodverordening? Nou, dat betekent dat de politie meer bevoegdheden heeft dan gebruikelijk. Omdat er vermoedens zijn dat er onlusten kunnen komen. En daarbij is dan ook een gebied aangegeven, een aanwijzing gedaan, waarbinnen die extra maatregelen getroffen kunnen worden. Jullie hebben dus vermoedens. Aan fouilleren bijvoorbeeld, ja. Is er ook concrete dreiging? Nou, dreiging, dat zijn berichten, hè, die bij de politie binnenkomen via de social media. En dan moet je toch alert zijn. En zeker in deze tijd. Vorige week zaten we hier en toen liep het helemaal uit de hand in Rotterdam. Vreest u dat soort taferelen ook? Nou ja, we hebben hier, vorige week was het hier ook in Limburg, in Roermond en in Stijn. En het is niet uit te sluiten en dan moet je je prepareren. En dat hebben we gedaan. Ja, dus het is even afwachten. Op wat voor manier gaat dat dan gebeuren? Een noodverordening? Wat heeft u dan concreet klaarstaan? Nou, de politie heeft zich geprepareerd met voldoende mensen. En oh ja, voldoende, dat weet je pas achteraf natuurlijk. Maar wel mensen bij elkaar, zodat mocht het zich voordoen dat er opgetreden kan worden. En bijvoorbeeld die noodverordening is er en we zijn met elkaar verbonden. We staan allemaal paraat, zeg maar. Ja. En dan kijken we maar. En geldt dat enkel voor vanavond? Of is dat ook iets wat voor de rest van het weekend zou kunnen gelden? Nee, de noodverordening in Maastricht is tot dinsdagmorgen. Omdat we ook nog, behalve vandaag, ook maandag de in te halen wedstrijd MVV Roda hebben. En daar waren een paar weken geleden ook enorme rellen. En daarom houden we hem even aan tot dinsdag. Goed, dank u wel, burgemeester van Maastricht, Annemarie Pen ten Straken. Voordat we naar het nieuwsforum gaan, gaan we even naar Nijmegen, want er is opnieuw gescoord, Jan Vincent. En het is de thuisclub dat op een 2-1 voorsprong komt via een doelpunt van Ali Akman. En ze zijn woest bij Cambuur dat dit doelpunt telt. Het is een lange bal van achteruit. Schouten probeert te verdedigen, maar ja, achter hem staat Akman. Die staat eigenlijk buitenspel volgens de spelers van Cambuur. Maar omdat Schouten die bal aanraakt en ja, daarmee heft hij, want hij speelt bewust de bal, daarmee heft hij buitenspel op. En met een prachtige beweging, prachtige voetbeweging, tikt Ali Akman dan de bal langs Sonny Stevens. En zo staat NEC op 2-1 voor. Veel protest aan de kant van Cambuur. Die zijn het er niet mee eens. Maar ja, de scheidsrechter Rob Dieperink zegt aftrappen. Die doelpunten is geldig. En dus leidt NEC na 38 minuten met 2-1 tegen Cambuur. We gaan praten over de nieuwe coronamaatregelen. Het land gaat, zoals gezegd, na 5 uur een soort van dicht. Alleen de essentiële winkels die mogen tot 8 uur open blijven. De scholen blijven open, maar op de basisscholen vanaf groep 6 geldt dan een mondkapjesplicht. Inmiddels is ons nieuwsforum gearriveerd in de studio. Roniet Pallasch, Wim van den Kamp en Victor Vlam. Welkom allen. En dan is er natuurlijk de vraag. We hebben met z'n allen zitten kijken naar de persconferentie. Toch, daar ga ik voor het gemak van uit dat we hem allemaal aan hebben gezet om 7 uur. Ja, iedereen knikt. Nee, ja. Wanneer van kan u niet, Wim? Ik heb mijn tijd grotendeels doorgebracht in vertraagde treinen. Ah. Wat dat betreft. Daar doet de overheid niks aan. Nou, in ieder geval, ze moeten toch eens beter leren omroepen bij de NS. Ik bedoel, je zit 10 minuten in zo'n trein, er was een lekkage, dat had ik wel gezien. Maar roep dan wat om. Oké, nou, dit kunnen we misschien een andere keer gaan bespreken. Ik wil het graag over de maatregelen hebben. Roniet. Ja. Oh. Ja, nee, dit is, het was een fascinerende persconferentie. Ten eerste omdat ze duidelijk hadden gekozen voor een strategie van wij gaan hand in eigen boezem steken. Hè. Dus het was een heel erg zelfreflecterende persconferentie. Maar ja, met de besmettingen die er nu zijn, ben ik, om heel eerlijk te zijn, niet super onder de indruk van de maatregelen die er nu genomen worden. Ik begrijp wel dat het heel belangrijk is dat de scholen open blijven. Maar alles daarbuiten denk ik van, ja, ik denk toch dat iedereen een massaal kerstinkopen, Sinterklaasinkopen gaat doen. En ja, zoals iemand al zei net, het virus stopt niet om 5 uur 's middags. Je had eigenlijk een harde lockdown willen hebben, behalve dat de scholen nog open zouden zijn. Nou ja, willen is wel echt even iets anders. Ik wil helemaal geen harde lockdown. Ik zou heel graag willen dat mensen zich massaal lieten vaccineren en zich aan maatregelen zouden houden. Maar dat gebeurt gewoon niet. Maar nu is het weer zo'n beetje tussenin oplossing. En ja, ik verwacht gewoon niet dat dit nu het grote tij gaat keren. Je kunt toch niet steeds zeggen van we gaan het steeds harder en harder doen. Want ik vind dat je eerlijk gezegd ook naar gewoon 18 maanden in deze crisis of 20 maanden dat we er geloof ik in zitten, dat we ook echt moeten kijken naar de jongeren en het belang daarvan. En het feit als zij weer school gaan missen, dat zij weer leerachterstanden oplopen, dat vind ik ook echt wel een heel groot probleem eerlijk gezegd. Maar dus ik ben eigenlijk best wel blij dat daar maar meer op het 5 uur 's middags verhaal. Ja. En waar ik ook ontzettend veel kritiek op blijf houden, is toch het concept essentieel en niet essentieel. Hè? Dus met essentiële winkels bedoelen we dus slijterijen, bedoelen we dus coffeeshops. Dat is allemaal essentieel en een boekhandel is niet essentieel. Daar heb ik echt grote moeite mee. Ik vind dat een heel verkeerd signaal. Zou je andersom willen zien? Ja, liever wel, ja. Maar het probleem is dus daarvan, want ik vind het echt een heel problematisch standpunt, om heel eerlijk te zijn. Want het feit is dat het coronavirus echt er nog wel een tijdje gaat zijn. En waarschijnlijk nog zo'n 5, misschien wel 10 jaar. En dat betekent dus dat we niet alleen moeten kijken naar wat is nu verstandig, maar wat is uit te houden in de komende 5 tot 10 jaar. En de meest gemaakte fout die mensen die op dieet gaan, is dat ze een crash-dieet gaan volgen. Dat is eigenlijk wat we de afgelopen 18 maanden, 20 maanden hebben gedaan. We hebben steeds een crash-dieet, we hebben steeds naar de volgende 3 weken gekeken. Steeds open, steeds dicht. Ja, exact, ja. Wat we nou moeten hebben is consistent beleid. Dat we gewoon eens een keer voorspelbaar zijn als land. Dat we niet steeds te ver gaan in een lockdown. En dat we daarna weer de teugels volledig laten vieren. Dus dat vind ik het enige positief. Want ik vind niet heel veel positief van deze persconferentie. Maar het enige wat ik er positief aan vind, is dat dit misschien iets is wat gedurende de winter vol te houden is door Nederland. Deze tussenvorm eigenlijk. Wim, ik zie je nee schudden. Ik ben het met beide sprekers niet eens. Ik vrees dat het niet genoeg is. En ik denk dat het beter was als de scholen dicht zouden zijn gegaan. Het blijft nu allemaal een beetje half was. En ik begrijp best hoor die sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en van de studenten. Maar deze pandemie die wordt volgens mij onderschat. Vandaag weer de nieuwe variant in Zuid-Afrika. Die dan ook weer in België is gearriveerd. Ik denk dat je veel beter zou kunnen zeggen, ja jongens, tot 1 januari alles dicht, punt. Ik denk dat je veel beter kunt zeggen, laten we een vaccinatieprogramma opstarten voor jongeren. Nou ja, dat is natuurlijk een van de grote problemen in dit land. Dat wij allemaal heel individueel zijn. Wij zijn heel liberaal met z'n allen. En een beetje inschikken door een prikje te nemen. Dat, ja, als je dat roept. Maar de realiteit is dat als iedereen een prik zou nemen, zelfs als dat 100% van het land is, dat we nog steeds volgende winter in lockdown gaan. Helaas zijn de vaccins niet goed genoeg geweest in het voorkomen van de verspreiding. Ze zijn goed genoeg om te zorgen dat jij geen gevaar loopt, maar niet om te zorgen dat de verspreiding tegen wordt gegaan. Ja, maar wel goed en dat is het grote probleem. Dat de ziekenhuizen niet overbezet zouden zijn. Nee, zelfs dat zou waarschijnlijk met 100% bereidheid zouden de ziekenhuizen nog steeds overlopen. Dat is waarschijnlijk de realiteit. Ja, dus Victor, wat had je willen horen net van Rutte? Langetermijnvisie eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Want ik denk dat concreet? Ik denk wat we niet hebben gezien, wat we eigenlijk constant tot nu toe hadden, was dat die vaccins de uitkomst van de crisis waren. Dus zodra inderdaad meer dan 70 of meer dan 80% van het land gevaccineerd was, dan zouden eruit zijn, dan zouden de ziekenhuizen niet meer vollopen. Nou, dat is gewoon helaas gebleken. Dat is ook vandaag gerecht. Maar wat had je wel willen horen? Nou, langetermijnperspectief in de zin van wat gaan we de volgende 5 jaar doen aan deze crisis. Dus dan kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat er iemand had gezegd, wij gaan een coronaziekenhuis. Het Slotervaartziekenhuis bijvoorbeeld staat leeg. Laten we daar een corona ziekenhuis van maken. Laat ze artsen en verpleegkundigen veel geld betalen om te zorgen dat ze daar de beste zorg bieden. Maar dan loopt de rest van de zorg niet over. En dat is nu het grote probleem. Want er gaan niet zo heel veel mensen, want ik ben het ook niet eens met Wim, dat corona nou zo'n ontzettend groot probleem is. Want dat is het gewoon niet in die zin dat er veel doden aanvallen. Want als je gewoon gaat kijken, het zijn 40 doden per dag. Er gaan 100 mensen dood aan hart- en vaatziekten per dag. En dat is gewoon elke dag van het jaar. Je zegt gewoon heel veel dingen. Sorry, ik vind het heel leuk dat je zo stellig bent, maar je zegt heel veel dingen die niet kloppen. Nee, om te beginnen, dat vind ik nogal een behoorlijke aantijging. Om te beginnen dat de mensen in het ziekenhuis over het overwegend genomen mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Dus jouw bouwde stelling dat als iedereen gevaccineerd zou zijn, de zorg niet over zou lopen, het is helaas niet mijn stelling, Ronnie. Maar de vaccins werken. De vaccins werken. Zeker. Ja, niet, dus niet dat, om de verspreiding dat is één ding. Tegen te gaan. Dat is er is geen enkel gebrek aan plek voor afzonderlijke ziekenhuizen. Dat is het probleem niet. Het probleem is het personeel. Ja. Dus het gaat niet over het Slotenvaartziekenhuis staat leeg. Dat is helemaal de kwestie. Maar de vraag niet. Was, wat zou ik doen? De kwestie dat is, dat. Is hoe, maar dan moet je dus mensen je gaan mensen opleiden. Gaan, precies. Niet, en hoe lang duurt dat? Nou, een tijdje. Maar als wij er dus anderhalf jaar geleden mee waren begonnen. Victor, laat er ook even uitpraten eerst. Voordat je er tegen ingaat. Want dan kunnen we gewoon een gesprek voeren. Ja, want het duurt gewoon een tijdje voordat je die mensen op leidt. Ten eerste, je hebt gewoon te maken met artsen die een eed hebben afgelegd. Op het moment dat iemand een stap zet over de drempel van het ziekenhuis, dan moet je die persoon helpen. En in een coronageval betekent dat dat iemand zo benauwd is dat hij op dat moment komt te overlijden als je hem niet helpt, als het zo erg is. Dus ik begrijp niet wat je zegt, het is niet zo erg, er gaan maar 40 mensen per dag dood. Het feit is dat die ziekenhuizen overstromen. Het probleem is niet het feit dat er corona is. Het probleem is dat wij gewoon niet de zorg goed genoeg hebben ingericht. Zeker. En dat is het grote, maar grote wat probleem. Wat ga je nu doen? Want dat is natuurlijk waar. En dat is een visieprobleem. Als ik even mag reageren. Want jij begon met te zeggen, er waren een aantal onjuistheden in wat ik zei. Mm-hmm. Je hebt dus geen onjuistheden aangetoond. Zeker dus dat wel. Ik wel opmerken dat dat even gewoon geconstateerd Want als iedereen gevaccineerd zou zijn, zit je niet in dezezelfde situatie. Okay, dat zei je. Okay. Echt niet waar. Dat, dat is wishful thinking. Wim van den Kamp, ervaren politicus. Er wordt nu gesproken ook op de social media, de excuses van Rutte. De hand in eigen boezem. Hij werd hier ook al net even genoemd. Ja. Wat vond je ervan? Nou, ik denk dat het nodig is. En ik vind het ook correct. Ik wil niet zeggen dat ik het dapper vind. Want je zag de afgelopen week in de media de kritiek op het kabinet geweldig aanzwellen. Het woord zwabberen staat de hele week in iedere krant. Een aantal van die maatregelen zijn te snel versoepeld. Waardoor we weer in de problemen zijn gekomen. Kijk, Victor die zegt, ja, ik wil een planning voor 5 jaar. Ja, dat vind ik een hartstikke goede opmerking. Maar het gaat nu even over de komende maand. Ik denk dat het de komende maand heel erg moeilijk wordt, deze winter. En er is wel degelijk een coronaprobleem. Er zijn fouten gemaakt in het verleden. In Denemarken gaan ze er beter mee om, hoor. Ja. Daar volgt iedereen maatregelen op. Omdat consequent blijft goed. Pas op, hè. Als je zegt, ik ga dadelijk dood door een verkeersongeluk of morgen door een ziekte, dat mag je niet vergelijken. Wij moeten kijken naar Nederland. We hebben fouten gemaakt. Ik persoonlijk betwijfel of dit genoeg is, wat er vanavond is afgekondigd. We gaan nu sneller. Ik kom zelf in aanmerking voor die booster. Dus hopelijk krijg ik hem voor de kerst. Als enige hier aan tafel, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nee, ik heb hem ook al. Okay. Ik heb hem in Frankrijk gehaald. Kijk. Ik ga niet wachten op wat langzame gedoe hier in Nederland. Okay. Nou, ik wil het beleid in dat opzicht. Kijk, want ik heb dat al eerder gezegd. De hele pandemie die wordt in mijn ogen nog steeds in Nederland onderschat. De individuele vrijheid van onze burgers, die is zo heilig, die is zo hoog. En dat je om gezondheidsredenen geen prik neemt, dat begrijp ik. Er was laatst een soort babyboom, waardoor veel ouders toch een prikje namen nadat de baby was geboren. Vind ik prima. Maar als ik vanuit mijn huis naar het station fiets in Den Haag en ik kom 17 ME-busjes tegen, dan denk ik, jongens, kan je nou niet even rustig naar die persconferentie luisteren, dan even kijken welke demonstratie je morgenmiddag begint. Niet om 7:45, nadat de persconferentie is geweest. De hele stad staat weer op zijn kop. Straks zien we weer een groot aantal pubers. Natuurlijk lopen. Wim, gaan we het zo even over hebben, over die rellen die wel of niet weer gaan uitbreken. Ja. Maar we moeten eerst eventjes naar Nijmegen. Jan Vincent, dat is rust. Ja, daar zijn ook rellen geweest een paar weken geleden, toen bij NEC Vitesse. Maar nu is het helemaal rustig. Het veld is leeg, want het is inderdaad rust. De spelers zijn naar binnen toe. NEC leidt met 2-1 in die hele aantrekkelijke wedstrijd. Want beide ploegen voetballen lekker, krijgen kansen. NEC wel de meeste. Ik moet zeggen dat die voorsprong wel terecht is, hoor, voor NEC. Het doelpunt zal nog wel wat over nagesproken worden. Want ja, staat hij wel of geen buitenspel? En dan doet Schouten natuurlijk zijn best om die bal te verdedigen. Ja, en uiteindelijk dan heeft hij daarmee het buitenspel op. Het is een beetje cru, maar het zijn wel de regels. En daardoor leidt NEC bij rust met 2-1 tegen Cambuur. En intussen horen we gefluister van Wim van der Kamp. Die zegt, is er geen publiek bij? Nee, dat gebeurt niet. Gelukkig, waar wel nog publiek is, matig bruggetje. De scholen die mogen open blijven. Er is veel over gesproken deze week. Ja, het is ook vrijdag. veel besmettingen. Bij een hangbrug, hoor. Een hangbrug, ja. Laten we snel doorgaan. Veel besmettingen op scholen, bij ouders, bij kinderen. De scholen blijven dus open, is besloten. Maar nu wordt er gezegd, kinderen moeten een mondkapje gaan dragen. Op de gang. Op de gang. Looproutes is overgesproken binnen de scholen. Klinkt dat verstandig wat jou betreft, Victor? Ik ben heel blij dat de scholen in ieder geval open zijn. Ik vind dat wel echt een van de allerbelangrijkste dingen. Wat ik zei net over de leerachterstanden, dat zou echt een heel groot probleem zijn. Dus ik ben blij dat we hebben gekeken van hoe kunnen we dat in ieder geval mogelijk houden. Dingen zoals mondkapjes op scholen en dergelijke. Ik denk dat dat in de praktijk echt heel erg lastig gaat worden om dat te handhaven. Of dat echt superveel helpt, die mondkapjes. Nou, daar is natuurlijk heel veel wetenschap over wat dat echt wel een klein beetje in twijfel trekt. Het is in ieder geval vanaf... Ze werken is aangetoond, toch? De mondkapjes? Ja, het is een heel beperkt effect in ieder geval. Dat is waar het om gaat. En dat is maar natuurlijk beperkend wel... lijkt me al handig in een... Daarom zeg ik van op zich ben ik er niet heel groot tegenstander van. Maar ik bedoel, het is natuurlijk ook een bepaalde last die je hebt door dat ding te dragen. En dat is natuurlijk wel wat er tegenover staat. Maar goed, ik ben blij dat de scholen open zijn. We moeten maar even zien hoe dat precies in de praktijk gaat. Maar dat is het overheersende sentiment. Ik zou nog wel een opmerking willen maken over die leerachterstanden. Als de scholen dicht zouden gaan? Ja, nee, maar het is heel grappig dat in de maanden september, oktober kwamen er verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat het reuze meeviel met de leerachterstand. Ja, en er zijn andere wetenschappelijke onderzoeken die dat weer tegenspreken. Dus dat maakt het wat problematisch. Maar vandaag schrijven de kranten alleen nog maar over die onderzoeken die jij citeert, hè, dat er alleen leerachterstanden zijn. De realiteit is, we weten het niet goed. En dat is het wat dit zo lastig maakt. We weten wel hoeveel mensen doodgaan aan corona. We weten niet wat de leerachterstanden zijn. Maar tegelijkertijd, daarmee kan je natuurlijk niet kwalificeren. De stelligheid waarmee jij beweert dat die scholen daarom open moeten blijven, worden niet door dezelfde wetenschappelijke onderzoeken... Maar ga jij nu serieus zeggen dat jij die leerachterstanden niet gelooft? Dat vind ik best wel een boute uitspraak. Ik moet eerlijk zeggen... Tweede keer dat het woord valt vanavond. Ik concentreer mij op die wetenschappelijke onderzoeken die hebben geschreven en onderzocht dat de leerachterstanden reuze meevallen. Ja, goed, als het kabinet vindt dat heel duidelijk niet, natuurlijk. Die noemen dit iedere keer, hè, leerachterstanden... dan wel sociale, emotionele problemen bij kinderen. Wordt ook door scholen zelf wordt dat onderkend. Dus ik denk dat we er wel vanuit mogen gaan dat er leerachterstanden zijn. De grootte daarvan valt te betwijfelen. Ja. Nee, en als je dan kijkt ook naar wat de lerarenvakbonden zelf zeggen... die zeggen, laat ons maar een tijdje dichtgaan... want de problemen voor de leraren die zijn veel groter... dan voor de besmette kinderen. Ja, er moet wel bij aangetekend worden dat het voor sommige scholen geldt, maar niet voor alle scholen. Dus op sommige scholen is een hele grote uitval. En daar is dat een probleem. Maar bij heel veel scholen gaat het er best wel goed aan toe. En die willen helemaal niet dicht. En daar is voor de ouders ook een grote last. Hè? Want dat is ook wel iets wat we niet moeten vergeten. Als de kinderen ineens ook een aantal weken thuis zitten, dan is het ook moeilijker om te werken. Dat soort zaken. Vooralsnog blijven de scholen open, is besloten. Als we dan eens kijken naar het vertrouwen. Want de samenleving lijkt het vertrouwen verloren te zijn in de aanpak. Ik proef het hier linksom en rechtsom aan tafel ook. Slechts een kwart staat nog achter het coronabeleid. Ronit, snap je dat? Nou ja, vooral omdat ik niet zo goed weet wat het beleid is. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat ze een beetje duizelt. Dus natuurlijk de afgelopen dagen ontzettend veel nadruk gelegd op het zwabberende beleid van de overheid. En met name dat iedereen elkaar continu tegenspreekt. En dat je natuurlijk over het algemeen gewoon te maken hebt met leken die helemaal niet per se weten hoe zo'n virus werkt en wat er wel en niet zou optimaal zou kunnen werken. Wie zijn de leken dan in deze? Nou ja, gewoon wij Nederlanders. Weet je, ik hou me veel met corona bezig, omdat ik daar bij de talkshow waar ik werk veel mee bezig hou. Dus ik heb de hele dag alle Ernst Kuipersen, Diederik Gommersen en Jan Kluipmans aan de telefoon. Maar die elkaar allemaal tegenspreken. Dus op een gegeven moment, en mijn vader die weet alles van virussen. Dus ik ben mijn hele leven opgevoed met informatie over virussen. Maar normale mensen weten daar toch heel erg weinig van. Ja. En dat maakt het ontzettend verwarrend. En dat snap ik ook heel erg goed. Maar tegelijkertijd moet je ook... zou ik het heel verstandig vinden als we onze zeer intelligente Nederlandse neusjes eens een keer over de grens zouden steken. En eens zouden kijken waar dingen wel werken en waarom ze werken. Dus dat wij weer onderaan Europa bungelen met de boosters, dat had je een half jaar aan kunnen zien komen. Dat boosteren gaat een belangrijk element worden in het gevecht tegen het virus. Of zoals president Macron zou zeggen, nous sommes en guerre contre le virus. We zijn ten oorlog tegen het virus. Het is ook een kwestie van taal. Daar wordt op een hele andere manier mee omgegaan. We hebben een oorlog te winnen tegen een virus. Dan moeten we alle middelen inzetten en snel en nu. Ja. Hoe komt het dan? Is dat de poldermentaliteit dat we die toon hier niet weten te vinden? Nee, wij vinden onszelf gewoon veel belangrijker en slimmer dan alle andere mensen. Daarom noemen we een lockdown niet een gewone lockdown, maar een intelligente lockdown. Daarom hebben wij Jaap van Dissel en mijn buurman rechts van mij, die blijft het maar volhouden. Blijft maar zeggen, mondkapjes werken niet of nauwelijks. Er is al lang aangetoond dat dat helemaal niet het geval is. Dat ze wel degelijk werken. Ja. Precies. Dus dan, ja. Ik zei, het effect beperkt zelfs, hè? Dat is net iets anders. Ja. Het is al die wetenschap, je hebt ook gewoon in de wetenschap, ja, niet alleen te maken met de interpretatie van data. Dus dat verschillende mensen een andere conclusie kunnen trekken uit dezelfde data. Maar je hebt ook voortschrijdend inzicht. Ja, dus dat je op een gegeven moment iets denkt te weten, maar dat de wetenschap je inhaalt. En dan moet je jezelf bijstellen. En dan heeft iemand het niet verkeerd gezien, maar dan moet je je aanpassen. Oké, dan is dat punt nu, want anders gaan jullie de hele avond met elkaar. Ik was voor de rest het helemaal met haar. Maar Victor zat net even uit te knikken toen ik aan het woord was. Dus ik wil het graag ook even benadrukken, ja, dat was ook een mooi moment hier. Zeker, ja. Als we het nog heel even hebben over de politiek die daar dan aan het roer zit. Zijn de mensen, zijn zij nog in staat om het vertrouwen te herstellen, Wim? Dat zal heel moeilijk zijn. Maar op dit moment is er gewoon geen keuze voor andere bewindslieden. We zitten met een super demissionair kabinet. Die kabinetsformatie schiet niet op. Daar zal corona ook een grote rol spelen. En ik wil nog één klein ander element in deze discussie brengen, is dat de leden van het OMT nu langzamerhand rollend met elkaar over straat gaan. En dat vind ik, zeker als je dus praat over nous sommes en guerre, dan zou het OMT, inclusief de minister, laat ik die dan meteen maar even bijnemen, die zouden toch wel zoveel daadkracht moeten hebben om die gevechten eerst eens even in besloten kring uit te vechten en dan de media op te zoeken. In plaats van wat we nu allemaal krijgen, Gommers schijnt niet meer in gesprek te zijn met de minister. Gommers is iedere avond op tv. Ik vraag me af wanneer die man nog op de ICT zou de media daar wat terughoudender in moeten zijn om die individuele OMT-leden uit te nodigen? De OMT-leden zelf zouden meer een gesloten front moeten vormen. Je moet nooit de media de schuld geven. Geen schuld, maar je zou niet blamen kunnen maken. Nee, ik wil geen media blamen. Ik blame hier even de eenheid van het OMT. Dat zou in mijn ogen veel beter moeten. Goed, we praten zo meteen verder in ons nieuwsforum. Ook gaan we het hebben over de wijkverpleegkundigen. Die luiden vanavond zelfs de noodklok. Ook nog Zuid-Afrika, waar een nieuwe variant opduikt. Zometeen na de klok van 9 op deze vrijdagavond. Terwijl wij even een slok water nemen. Hè? We zijn flink begonnen met het nieuwsforum. En de tweede helft van NEC Cambuur zo direct. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Wij van Dokter Kelder en Co hebben enig bezwaar tegen religies. Die lopen meestal in de weg voor ratio. Het is een prima religieuze positie, hoor, die je daarin hebt. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Het is een beetje een soort vraag aan een seksuoloog. Vraag met wie die het bed deelt. Ik ben compleet ongegeneerd. Ik vraag alles. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Wie gaat er nou in een Phoenix-locatie zitten? Dat is toch allemaal kommer en kwel? Dat is geen kommer en kwel. Dat is een mindset. De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Ik snap er geen pest van, maar als je even nadenkt, dan zakt het wel in. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Dat makreel vet lekker, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet gezond, want makreel is met zijn hoge gehalte omega-3 vet goed. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Bij Bevig vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef daarom deze Black Friday je wandelschoenen bij Bever een gratis onderhoudsbeurt en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoorkleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever.

Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, we zitten midden in ons forum over het opvallendste nieuws van de week. De nieuwe coronamaatregelen zijn net afgekondigd en die moeten de zorg ontlasten. Wat vinden zorgmedewerkers ervan? U hoort het zo. En we praten ook over de vluchten uit Zuidelijk Afrika, waar Europa nu ineens heel voorzichtig mee is vanwege een nieuwe virusvariant. We bespreken het met Op1-journalist Roniet Pallas, debatexpert Victor Vlam en oud-CDA-kamerlid en Europarlementariër Wim van den Kamp. Niet alleen de zorg in ziekenhuizen staat onder druk. Wijkverpleegkundigen luiden vandaag zelfs de noodklok. Daar is het al bijna code zwart, zeggen ze. We hebben contact met Jaap Kappert van branchevereniging VNVN. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie schrijven: de zorg zakt bij ons al door de hoeven in die brandbrief. Wat betekent dat? Nou, wij zien de problemen natuurlijk al 2 jaar in de hele zorg. En dat zie je bijvoorbeeld aan het aantal uitvallers, dat ook in de wijkverpleging en de verpleeghuiszorg en bij de huisartsen eigenlijk de energie ontbeert om een zoveelste golf te pareren. We zien veel collega's die voor langere tijd zijn uitgeschakeld. Dan komen de mensen die in quarantaine zitten vanwege corona nog bovenop. Dus we hebben nu het pijnlijke signaal moeten geven dat we niet alles kunnen leveren wat we eigenlijk willen. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar het geeft met name weer hoe de zorg ervoor staat na een pandemie van bijna 2 jaar. En kan je schetsen wat dat betekent, dat je niet meer kunt leveren wat je zou willen leveren, concreet voor mensen die wijkverpleegkundigen nodig hebben? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat we van onze collega's in het land horen dat er mensen zijn die het liefst thuis zouden willen sterven, voor wie dat niet meer mogelijk is. En die dus bijvoorbeeld noodgedwongen in een ziekenhuis komen te overlijden. Betekent ook dat we bijvoorbeeld meer moeten vragen van mantelzorgers. Omdat er geen wijkverpleegkundige beschikbaar is om de, om de zorg te leveren. En dat we alleen nog kunnen komen voor de meest essentiële zorg. Bijvoorbeeld het delen van medicijnen of het spuiten van insuline. En we weten ook dat mensen in deze tijd ook ongelooflijk eenzaam kunnen zijn. En dat zien we ook als het... Als die zorg die we graag willen leveren als verpleegkundigen en verzorgenden. En dat dat nu moeilijker wordt, dat is ongelooflijk pijnlijk. Ja, u schrijft zo'n brief. Hoe heeft u dan vanavond naar de persconferentie geluisterd? Nou ja, ik denk dat als je denkt dat je de huidige golf nou echt breekt door de kroeg en de blokker een paar uur eerder dicht te doen, dat je dan een optimist bent of dat je het eigenlijk niet meer zo goed weet. En wij denken dat het kabinet sneller besluiten moet nemen. En zolang we steeds te vroeg loslaten en te laat weer opschalen, krijgen we het virus niet onder controle. En we zien ook dat mensen vaak niet meer weten waar ze aan toe zijn en dat het gedrag daaronder leidt. Ze vragen ook om consistent beleid. Want wij snappen de mensen die de maatregelen niet meer begrijpen. De maatregelen van 2 weken geleden, die waren in feite een slappe hap. En dat hebben we hebben gezien dat je daar de crisis niet mee keert. En we zien vanavond ook een kabinet dat aan het polderen is. En het virus trekt zich daar echt heel weinig van aan. Dus daar maken we ons grote zorgen om. Wat had u graag willen horen? We hadden graag wat meer consistentie willen zien. Hè? Want ik ben zo bang dat deze maatregelen, ook die van vandaag, dat die de werkelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden niet verandert. Verpleegkundigen en verzorgenden leven al 1,5 jaar in een zorginfarct dat zich in de afgelopen weken verdiept heeft. En daartegen hebben wij ook eerder deze week en ook vandaag met de huisartsenvereniging en met Actis willen waarschuwen. Dank u wel, Jaap Kappert, branchevereniging VNVN. Voordat we naar ons forum gaan, eerst even naar Nijmegen. Er wordt gevoetbald in de Eredivisie vanavond. Tweede helft, NEC tegen Cambuur is net begonnen. Jan Vincent van Zuiden. Ja, we zijn 5 minuten onderweg in het Goffertstadion. Het staat nog altijd 2-1 voor NEC tegen Cambuur. We hebben een hele leuke eerste helft gezien met veel kansen, met name voor NEC. En zij staan dus ook terecht met 2-1 voor. Het is kijken wat het antwoord wordt van de ploeg van Henk de Jong van Cambuur. Of ze in de tweede helft wat meer een vuist kunnen maken, aanvallend vooral. Want ze hebben wel gescoord via Jamie Jacobs dus. Maar ja, verder aanvallend niet heel veel kunnen creëren. En NEC doet dat dus wel. En dat zal dus in de tweede helft anders moeten voor Cambuur. Willen ze nog iets overhouden aan deze wedstrijd? Het is nu balbezit voor Lasse Schöne op het middenveld bij NEC. De routinier speelt hem in de voeten van Jordi Bruin. Jordi Bruin door. Ja, dit ziet er goed uit hoor bij NEC voetballers. Ze combineren zich richting het strafschopgebied van Cambuur, waar nu Tafsan in balbezit is. Tafsan die in de eerste helft de gele kaart kreeg voor het maken van een zwalbe. Hij probeerde een strafschop te versieren, maar daar trapte Dieperinke de scheidsrechter niet in. En hij kreeg een gele kaart. Nu speelt hij de bal af naar Lasse Schöne. Die heeft Jamie Jacobs tegenover zich. Zo blijft NEC dus in balbezit. Ali Akman nu laat zich even zakken uit de spits. En geeft dan de bal mee aan Jordi Bruin. Bruin naar, even kijken, dat is Schöne. Maar dan wordt er goed verdedigd door Cambuur door Issa Kalon. De aanvaller die zijn verdedigende werk goed doet. En nu ook op zijn eigen achterlijn moet gaan verdedigen. Proberen het balbezit te houden. Er is een fel duel daar. Er wordt lekker gestreden hier in Nijmegen. Ik denk niet dat het laatste doelpunt al gevallen is voor vanavond NEC Cambuur. Het staat na 5 minuten in de tweede helft 2-1 voor NEC. De maatregelen die vanavond zijn aangekondigd zijn uiteraard bedoeld om de zorg te ontlasten. Gaat dat op tijd zijn? IC-arts Gommers zei deze week van niet en pleitte voor de sluiting van scholen om code zwart te voorkomen. Dat werd weer ontkend door minister De Jonge. Daar praten we over door met ons nieuwsforum. Snappen jullie dit nog? De een zegt dit, de ander zegt dat. Wat is code zwart? Ik denk dat dat echt een groot probleem is. Dat je het over feiten gewoon met elkaar oneens bent. Want de code zwart, dat is afhankelijk van het aantal ziekenhuizen of het aantal IC-bedden eigenlijk die er zijn. En volgens Hugo de Jonge waren dat er 1350. Volgens iemand anders zijn het er weer aanzienlijk minder. Dus ik denk als ze over dat soort fundamentele dingen al verschillen van mening, dan kan ik me voorstellen dat mensen inderdaad denken van nou snappen wij het ook niet meer. En dan zijn we tegelijkertijd het vertrouwen kwijt in de politiek. Dus ik denk dat dit echt een van de dingen is die aangepakt moet worden. Jij zei het net al terecht, Wim, dat ik denk dat heel veel OMT-leden een plicht hebben om iets beter om te gaan met de verantwoordelijkheid die ze hebben. Want je kunt, als je de regering adviseert, dat is een belangrijke functie, een machtige functie ook wel, kan je zeggen, dan is het misschien je taak om iets terughoudender in de media te opereren en niet altijd alles te zeggen wat je op dat moment denkt. Want het plaatje naar buiten is gewoon echt niet fraai op dit moment. Wim, hoe kan dat dan? Hè? Jij toch met politieke ervaring nogmaals. Hoe kan het dat de communicatie zo vaag is, dat er verschillende aantallen worden genoemd? Ik denk dat beide heren te gevoelig zijn voor de mening van het volk. Rutte en De Jonge, bedoel je dan? Nou, ik heb het nu eerst even over Gommers en De Jonge. Ja. Ik ben het helemaal met Victor eens. Kijk, juist in een crisissituatie, daarom vind ik dat woord oorlog wel toepasselijk, zou het gepast zijn dat het overleg tussen De Jonge en het OMT, dat gewoon professioneel in besloten kring plaatsvindt en dat er daarna met een gezamenlijke politieke opvatting naar buiten wordt getreden. Want het OMT is de adviseur van minister De Jonge. Ja. En als al die spelertjes individueel gaan bewegen, dan is die bevolking totaal de weg kwijt. En dat de mensen, ook normale mensen die niet uit zijn op rellen, maar dat die niet meer weten wanneer wel een mondkapje, wanneer niet, hoe laat gaat de horeca wel dicht, nu weer eerder. Het compromiskarakter druipt er ook van af, want eigenlijk zou de zaak morgenmiddag dichtgaan. Nee, er is nu een compromis gesloten dat het zondagmiddag gebeurt. Dat werd uitgelegd, hè, in de persconferentie. Ja, dat de burgemeesters moeten meer ruimte hebben om de handhaving op te starten, begrijp ik. Ronit had net een interessant punt, als ik even één ding mag aanhalen. Want Ronit had net even hier intussen te praten. En ik denk van, Ronit maakt echt een heel verstandig punt hier. En dat gebeurt niet vaak. Dus ik denk, benadruk het even extra. Jullie kennen elkaar, voor de duidelijkheid. Wij kennen elkaar, Nee. Kijk, wat zij zei is denk ik wel terecht. Er is een soort van groupthink die daar ontstaat in het OMT op dit moment. Omdat er steeds dezelfde mensen in zitten. Die ook met steeds dezelfde mensen praten. En volgens mij heb je wel op een gegeven moment een verfrissing, nieuwe mensen daarin nodig. Dus teamvervangen, zeg jij? Ik denk inderdaad dat sommige mensen wel een vervanging toe zijn. Even naar de zorg dan. Hè. De planbare zorg in de ziekenhuizen die wordt verder afgeschaald. Dat houdt in dat de niet-kritieke behandelingen, de knie, de heup en de sta-operaties, die worden uitgesteld. Vooralsnog gaat de kritieke zorg wel door. Dan hoor je net ook Jaap Kappert van de wijkzorg. Ronnie, denken jullie dat de zorg het gaat redden? Nou ja, uiteindelijk kunnen we natuurlijk heel erg veel. We zitten uiteindelijk echt nog niet op de maximale capaciteit. Zo is het ook. Hè? Als ik sprak bijvoorbeeld Ernst Kuipers van de week en die zei, eigenlijk zitten we op een bezetting van een gewone winter op dit moment. Dus het is nog niet in die zin nood aan de man. Maar dan heb je het wel over dat je naar het hele land moet kijken. Dus dat in sommige gebieden echt anders zit. En dan moet er doorgeschoven worden totdat dat echt niet meer kan. Maar op dit moment, en dat is ook een feit, liggen er mensen in het ziekenhuis die eigenlijk niet meer in het ziekenhuis zouden moeten liggen, maar die gewoon niet naar huis worden gestuurd, omdat ze dan de thuiszorg en andere wijkverpleging, et cetera, moeten missen, omdat die dat niet meer trekken. Dan heb je het over mensen die geholpen moeten worden bij naar de wc gaan, die insuline toegespoten moeten krijgen en dat niet zelf kunnen, et cetera, et cetera. Dus die mensen die bezette bedden die eigenlijk niet bezet zouden moeten zijn. En dat is natuurlijk echt wel heel erg schrijnend. En nog, ik wilde nog één dingetje zeggen over dat Amté. Dat is natuurlijk ook weer de Nederlandse traditie, dat je alles zo transparant mogelijk wil houden. En je moet daarbij ook nog één ding bij bedenken. Die mensen, Nederlanders maken vaak niet meer heel erg het onderscheid tussen aan de ene kant een advies en aan de andere kant het beleid wat uiteindelijk uitgevoerd wordt. Ja. En het is dus heel vervelend dat als jij als OMT-lid op een bepaalde maatregel hebt zitten aandringen en dat wordt vervolgens niet overgenomen door het kabinet, dan wil je eigenlijk wel even laten blijken van hallo, nee, ik was daar niet voor. Hè? Nee. Dat is ook een stukje eigen... Nee, maar dan heb je de functie van je advies niet begrepen. Als ik al in mijn hele leven overal zou gaan melden welke adviezen van mij niet zijn overgenomen, nou, ja, dan... Je mag wel wat vertellen. Dan zit ik hier nog wel een avondje. Maar dat speelt wel, dat werk je. Dat speelt wel, maar ja, dat is fout. Dat vind ik dus principieel fout. Ja. Als jij in een adviesorgaan gaat zitten en in zeker een vertrouwelijk adviesorgaan, richting... Ik vind het ook niet verstandig dat de minister af en toe licht creëert tussen hem en het OMT. Waarom niet? Dat lijkt mij heel verstandig trouwens. Maar... Nee, dat moet je niet doen. Dat natuurlijk moet je niet wel doen in een crisis. Nee, hallo. In een crisis. Waarom niet? Waarom vind je dat niet verstandig? Dat vind ik niet verstandig, omdat we met z'n allen hier aangeven vanavond dat we eenduidigheid van beleid willen. Als dan vervolgens het OMT en die adviezen zijn niet unaniem is. Ja, dan moet je dat, denk ik, de politiek uitvechten. Heeft een andere functie. Kijk, de OMT kijkt alleen maar naar de bestrijding van het virus. Terwijl het kabinet heeft een functie dat ze eigenlijk belangen moeten afwegen. En dus ook economische belangen, de belangen van kinderen, zoals we net al hebben besproken, dat ze dat allemaal moeten meewegen. Ja. En dat is een veel groter palet eigenlijk aan dingen die je moet meewegen. Dus dat is een andere functie. Dus ik vind dat het heel valide is voor het kabinet om te zeggen van hier gaan we niet mee met het OMT. Dat is inhoudelijk, maar ik denk dat Wim vooral bedoelt ook in het dat communiceren dat naar buiten komt. Exact. Kijk, als je op een gegeven moment zegt als minister De Jonge, ik heb besloten om dit unanieme of desnoods bij meerderheid vastgestelde OMT-advies naast me neer te leggen om politieke redenen. Want we weten dat er in het kabinet voortdurend spanning is tussen de economen en de horecamensen en het MKB. Die zeggen we moeten open blijven, want we gaan failliet. Aan de andere kant heb je toch minister Rutte en minister De Jonge en Rutte. Die zeggen ho, ho, ho, de volksgezondheid staat hier op de eerste plaats. Maar allemaal individuele OMT-leden bij individuele talkshows. Ik vind het echt verwerpelijk. Ja. Ranit, jij werkt bij een talkshow. Wat vind jij ervan? Nou ja, ik vind het op zichzelf niet verkeerd dat we af en toe een kijkje in de keuken krijgen. Hè? Ik vind dat die transparantie waardeer ik eigenlijk wel. En ook wel dat de verschillende afwegingen die er gemaakt worden, dat we daar inzicht in krijgen. Juist omdat het voor iedereen zo onduidelijk is wat er nou eigenlijk tegen wat wordt afgewogen. Dus ik waardeer dat wel. En ik vind het ook echt bijzonder dat die mensen die zo veel verantwoordelijkheid dragen op dit moment in de ziekenhuizen nog de tijd nemen om echt vanuit hun harten, want dat moeten we niet vergeten, vanuit hun harten en ook idealisme bijna, het volk wil informeren. Maar ja, om eerlijk te zijn, schiet het af en toe een tandje door. Ja. Ja, nee, maar bijvoorbeeld als je zo'n appel doet op Nederland van laat je vaccineren, dat is natuurlijk toch omdat Kijk, er zijn ook mensen die er gewoon natuurlijk baat bij hebben. We hebben die mensen van het OMT. Het is niet alleen maar ego-tripperij. Jawel, nou niet alleen maar, natuurlijk niet, dat zeg ik ook zeker niet. Maar die mensen hebben zoveel meer status dan ze anders gehad zouden hebben. En dat moet je natuurlijk ook wel een klein beetje hiermee meerekenen. Ik denk dat sommige mensen ook misschien wel een iets te groot ego hebben gekregen. Dat ze denken dat ze iets te veel de populatie qua mening kunnen beïnvloeden. Wim, dat lijkt mij niet gezond. Ja, ik ben ontzettend verbaasd. We hebben tegenwoordig Ab Oosterhaus vrije avonden. Dus dat vind ik al een vooruitgang. Wie zijn wij? U bedoelt Ab Oosterhaus die alles tot op de dag van vandaag precies voorspeld heeft hoe het zou gaan. Ja. Die Ab Oosterhaus. Ja, Dus ik ben al blij dat we dat ik als burger een Ab Oosterhaus vrije avond heb. Hij was net bij mij te gast bij Dierse Dag, dus u had Radio 1 niet aan. Nee, want ik zat in die vertraagde trein. Oh ja, dat zeg ik nog alsof een keer. Alsof je daar geen radio kunt luisteren. Goed, we zijn het dus allemaal maar over. Maar wacht even, ho. Het punt is wel dat ik nog... Ik verbaas me erover en ik bewonder ze ook dat meneer Ernst Kuipers en meneer Diederik Gommers zoveel talkshows bemensen. Ja. En tegelijkertijd die grote verantwoordelijkheid hebben voor als hoofd van de ICT-afdelingen. En als hoofdspreiding. Of IC-afdelingen. En als hoofd van de spreiding van de patiënten over het land. Maar daar zit cynisme in als u dat zegt. Ja. Mag ik even iets zeggen? Want TV is nog altijd een van de meest invloedrijke media om een appel te kunnen doen. Die mensen hebben één ding voor ogen. En dat is in hemelsnaam, zorg ervoor dat die zorg een beetje ontlast wordt. Dat kan op A, B en C manier. Maar niet. Ik wil even een vraag bij jullie neerleggen. Want we signaleren dus allemaal dat er af en toe miscommunicatie is. Dat er langs elkaar heen wordt gecommuniceerd. Of het nou effectief is om te communiceren of niet. We zitten nu zo lang in deze crisis. Gaat er nog een moment komen dat dit gestroomlijnd raakt? Want dit klinkt als iets wat in de eerste weken zou gebeuren, toch? Ja. Maar ik denk dat het alleen maar erger wordt. En dat komt omdat we die lange termijn visie gewoon simpelweg niet hebben. En dat is van het grote probleem. Dus iedereen kijkt er op een andere manier naar. Er is geen enkel duidelijk beleid meer te herkennen. Dus ik denk dat eigenlijk de problemen op dat vlak alleen maar gaan toenemen. Ik denk niet dat het probleem overigens is dat ze per se in talkshows verschijnen. Want ik kan me dat ergens ook nog wel voorstellen dat het transparantie biedt. Maar dan hoef je niet per se je eigen mening en je eigen meningsverschillen te gaan etaleren. En dat is een keuze die ze te vaak maken, waarvan ik vind dat het een egoïstische keuze is. Ja. We gaan eventjes naar het voetbal. Want Jan Vincent die had het net over Cambuur, die weinig creëerde. Maar wat ziet mijn oog, Jan Vincent? Ja, ik zei het laatste doelpunt van de avond is nog niet gevallen. En Warempel, er is 2-2 gemaakt door Cambuur. Robert Uldrikis maakte de 2-2, de letse spits van Cambuur. Het was een vrije trap. Die werd genomen door Robin Moulin. Die werd van richting veranderd via de rug van Barreto. Daardoor kon Branderhorst niet echt die bal pakken. Hij redde nog wel, maar hij legde een pan klaar voor Uldrikis. En die maakte de 2-2. En direct aan de andere kant alweer een hele grote kans. Een bijna eigen doelpunt van Doke Smit, die de bal wil uitverdedigen. En via de eigen paal uiteindelijk de bal weer het veld in ziet gaan. En ook Jordi Bruin met een artistiek hakje. Goede kans gehad nu NEC weer in de aanval. Het is een heerlijke open wedstrijd tussen twee ploegen die lekker willen aanvallen, lekker willen voetballen. En daardoor staat er nu een 2-2 na een uur spelen op het scorebord. En ik zou zeggen, er komen meer doelpunten bij, hoor. Ik kan ze wel hebben. Nou, dan komen we straks weer bij je terug. Het is 9:09. Een nieuwe variant van het coronavirus komt op ons af vanuit Zuidelijk Afrika. In België is al een besmetting vastgesteld en reizigers vanuit landen zoals Zuid-Afrika komen vanaf vandaag bepaalde EU-landen niet zomaar meer in. Honderden toeristen die vandaag op Schiphol landen, die moesten eerst uren wachten en daar testen ondergaan. En ook veel mensen zitten nog vast in Zuid-Afrika, onder wie onze collega Anne-Sophie van den Toren. Anne-Sophie, goedenavond. Goedenavond, hallo. Werkzaam op onze redactie. Waar ben jij op dit moment? Op dit moment zit ik bij Port Elizabeth in een wel een heel idyllisch hotelletje. Of een Airbnb eigenlijk. Dus zo zwaar heb ik het ook weer niet, hoor. Moet ik er gelijk even bij zeggen. het is wel even gek om dit allemaal te horen. En wat hoor je dan precies? Wat hoor ik dan? Nou, het was eigenlijk nog wel mooi, hè. Wij zaten vandaag lekker in de auto op pad hier naartoe. En dan heb ik geen internet, dus ik kijk vanmiddag keek even op mijn telefoon. En echt, tientallen mensen appten, ook collega's en vrienden en familie van, oh, wat erg, sterkte. En ik dacht, wat is er aan de hand? Dus toen maar even gecheckt. En toen lazen we het zelf ook. Dus wat me gelijk opviel was ook Nederlanders, die kunnen in ieder geval nog wel weer terugkomen. Dus dat geeft dan ook gelijk wel wat rust. En het staat voorop dat wij... ik was hier met name voor een bruiloft en die is nu geweest. Dus dat is mooi. En nu zijn we ook vooral op vakantie. Maar het is wel heel dubbel dan, natuurlijk. Ja. Maar goed, je zegt al, je kan dus nog terugvliegen naar Nederland. Is dat dan iets wat je via de vliegtuigmaatschappij hoort? Want er wordt gesproken, dat is wat we ook lezen, over een reisverbod. Ja, klopt. Nou, dat is nog wel wat onduidelijk. Bij KLM wordt nog wel aangegeven dat de vluchten gewoon doorgaan. En ook wij vliegen met de andere maatschappij. Die staat vooralsnog gewoon gepland. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook maar even aankijken hoe dat de komende dagen loopt. Repatriëringsvluchten worden nog wel uitgevoerd. Dus dat zou mogelijk moeten zijn. En als we dan terugkomen, moeten we eerst wel hier in Zuid-Afrika testen. Dan weer bij aankomst op Schiphol en dan in quarantaine. Dus er zitten nog wel weer wat extra eisen aan verbonden. Maar dat is natuurlijk ook helemaal logisch. Je klinkt nog rustig, alsof je het gevoel hebt dat het wel gewoon goed komt. Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, dat klopt. Ja. Dat hoor jij heel goed, Joran. Nou, dat is fijn om te horen. Sterkte daar. En, nou, volgens mij zit ze daar prima. Ja, nou ja, inderdaad. Sterkte hierbij. En jij veel plezier daar, Anne-Sophie, in Zuid-Afrika. Ja, weer een nieuwe virusvariant dus. Alsof het allemaal niet ellendig genoeg was. Die krijgt de naam Omicron. We dachten dat we het misschien wel met de Delta-variant gehad hadden. Dat blijkt wederom niet zo te zijn. Zoals alles in de coronacrisis valt het wederom tegen. Maken jullie nou zorgen over deze variant, Ronnie? Nou ja, het hele ding van virussen is dat hoe meer een virus rondwaart, hoe meer het kans heeft om te gaan muteren. Dat is waarom het zo belangrijk is om op die besmettingen ook vooral te gaan zitten. Dat je gewoon zorgt dat je die besmettingen zoveel mogelijk indamt. Dus het is in de lijn van der verwachting, zoals bij andere virussen ook, dat een virus gaat muteren en dat het einde wat dat betreft niet in zicht is. Op een gegeven moment kan dan het virus natuurlijk ook gaan muteren de andere kant op. Dat is natuurlijk heel spannend. Hè? Dat op het moment dat het virus niet meer zoveel aanwezig is, dat je een minder zwaardere variant krijgt. Nou, daar kijken we natuurlijk allemaal enorm naar uit. Maar met 24.000 besmettingen op een dag is dat lastig. En helemaal als je kijkt naar Afrika. Hè, waar er zijn grote delen van de wereld wat niet echt op onze prioriteitenlijst staat. Dan is dat, maar we weten er nog niet heel veel van, maar het is natuurlijk wel iets. Ik denk dat we wel moeten handelen, hoor. Want ik denk dat we echt snel in actie moeten komen. Ik vind het heel vervelend voor jouw collega, hoewel die Renaat goed aan toe is, maar volgens mij moeten we echt zoveel mogelijk mensen uit die kant van de wereld op dit moment gaan weren. Daarmee kunnen we niet voorkomen dat het naar ons toe gaat, want dat gaat waarschijnlijk gebeuren. Het is al in België. Waarschijnlijk wel, weten we nog niet 100% zeker, maar inderdaad. Tegelijkertijd, we kunnen het wel vertragen. En dat is eigenlijk het grote doel, dat je in ieder geval voorkomt dat het er nu in direct, als we in de grote problemen zitten, hierheen komt. Wim, jij wilde net alles dichtgooien. Wil je ook de grenzen dichtgooien? Nou, ik vind in ieder geval, als het over Zuidelijk Afrika gaat, dat de grenzen dicht moeten. Ja. Nu komt even bij mij op de enorme besmetting in Noord-Italië in het begin van deze periode. Toen alle textielbaronnen uit China vrijelijk naar Noord-Italië vlogen en daar het virus in hoge mate hebben verspreid. En wat mij ook bij mij opkomt, is die wintersporters uit Brabant die in Oostenrijk waren en après-ski daar deden en vervolgens ernstig ziek werden in Brabant. Het is toch bizar dat het hele reizen naar het buitenland niet genoemd is in de persconferentie. Nou ja, dat maar ik ben een beetje bang van die vraag van Suze in de zin van hele stoere praat, alle grenzen maar weer dicht gooien. Maar het feit dat we daar geen aandacht aan besteden, ben ik zeer met je eens. Bij de vorige persconferentie al niet. Nee. En er gebeurt, ik weet niet of je die rijen op Schiphol alweer gezien hebt. En dan met name ook bij de herfstvakantie. Dan denk ik, jongens, wat zijn we aan het doen? En de diepe ernst van de coronacrisis wordt volgens mij nog niet beseft. Dus we proberen de reisbeperkingen binnenland wel te beperken, maar naar het buitenland gaat het gewoon door. Ik zie te weinig. Nou, dat is een hele vreemde situatie waar we inderdaad in zitten. Ik denk inderdaad dat Wim op dit punt in ieder geval gelijk heeft. Het wordt compleet en totaal onderschat. Dit is volgens mij een relatief makkelijke maatregel om te nemen. Ik begrijp niet waarom we elke keer zo laat zijn met dit soort maatregelen nemen. Want het is inderdaad keer op keer op keer gebeurd. We maken echt steeds dezelfde fouten. En dat vind ik af en toe het hele cynisch aan deze coronacrisis. We lijken niet te leren. Dat vind ik jammer. Ik had gehoopt dat we na die 20 maanden of hoe lang het ook is, dat we nou eindelijk eens een keer wat lessen hadden opgedaan. Al maar is het maar van je buurlanden tegen. Of van andere landen. Ja. Het is echt ongelooflijk hoe wij ons blind staren op ons eigen kleine landje. Want vandaag spreekt het kabinet dan van een inreisverbod dus. Alleen in de praktijk, dat zegt Anne-Sophie natuurlijk ook, die dus nu in Kaapstad zit of in Zuid-Afrika zit, dat in de praktijk helemaal niet aan de hand is. Dat heel veel groepen gewoon nog kunnen vliegen. Of via Turkije vliegen. Of precies, er zijn allerlei routes te bedenken. Duitsland lijkt wat strikter. Die zeggen, niemand mag komen behalve onze eigen burgers. Maar jullie zeggen eigenlijk helemaal stop. Eigenlijk wil je gewoon het hele land in quarantaine zetten. Dat is waar het op neerkomt. En dat wil je in ieder geval doen zolang je niet meer informatie hebt. Want daar gaat het ook om. Zijn de vaccins bijvoorbeeld bestand tegen deze nieuwe variant? En echt een cruciale vraag. Nou, als je het virus kunt vertragen, kan je eerst antwoord krijgen op dat soort vragen. En kan je dan hier dit deel van de wereld beschermen. Maar de kans is wel groot dat je niet heel ziek wordt, ook van deze variant, als je gevaccineerd bent. Een vaccin is in principe niet zo dat je het virus dan niet gaat krijgen. Zo was het ook eigenlijk nooit beoogd. Mm-hmm. Zo is het met griep ook niet. Nee. NEC Cambuur gaan we eventjes kijken. Jan Vincent, Weer een doelpunt, nu voor Cambuur opnieuw. 3-2 dus voor de ploeg uit Leeuwarden die een hele goede tweede helft spelen. Want ze hebben echt de controle over deze wedstrijd. Hoewel NEC ook dus ook wel kansen heeft gehad, maar is het wel echt de dominerende partij dat het Cambuur is. En nu dus een doelpunt via Alex Bangura. Het is weer een rebound. Een schot van afstand van Michael Breij. Hij is ingevallen, hij schoot van afstand. Die bal ging richting de kruising. Branderhorst met de redding. Maar Bangura stond precies op de goede plek om hem in één beweging binnen te schieten. En zo leidt Cambuur dus met 3-2 in Nijmegen. NPO Radio 1. Het is bijna 9:30, hier is Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet heeft bevestigd dat er een avondlockdown komt vanaf zondag. Tussen 5:00 middags en 5:00 ochtends gaat het land op slot. Essentiële winkels mogen langer open blijven. En verder blijven de scholen ook open, omdat dat maatschappelijk niet te verantwoorden is om ze te sluiten. De bioscopen begrijpen niet dat de 1,5-meter-regel wordt uitgebreid. Ook in horeca, bioscopen en theaters moet iedereen nu flink uit elkaar gaan zitten, terwijl de QR-code in bioscopen altijd goed is gehandhaafd, zegt de koepel. En ook de theaters zijn niet blij met de maatregelen, waardoor veel stoelen noodgedwongen onbezet moeten blijven. De aangekondigde maatregelen van het kabinet noemt Koninklijke Horeca Nederland een beroerde uitkomst. Voorzitter Willemsen dringt erop aan dat er volledige compensatie komt. En hij roept op om de zorgcapaciteit op peil te brengen, zodat het kabinet niet steeds hoeft in te grijpen in sectoren waar volgens hem het probleem niet ligt. En op Schiphol zitten ruim 600 passagiers vast uit 2 KLM-vluchten uit Zuid-Afrika. De mensen moeten allemaal getest worden vanwege de nieuwe, mogelijk zeer besmettelijke coronavariant die daar is opgedoken. Reizigers klagen over de lange wachttijden voor de GGD-test. En ze zeggen ook dat er slecht afstand werd gehouden in de wachtruimtes op de luchthaven. Langs de lijn en omstreken. Hoewel we nog altijd zonder nieuw kabinet zitten, was het weer een roerige politieke week in Den Haag. En dat bespreken we met onze gasten, debat-expert Victor Vlam, oud-politicus Wim van den Kamp en journalist Roniet Pallasch. Ja, vorige week hadden we al de rel waarbij een Kamerlid van Houwelingen van Forum dreigde dat zijn collega Sjoerdsma van D66 voor een tribunaal zou moeten verschijnen. Deze week ging het nog even door. Jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen. Jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden en verantwoording moeten afleggen voor jullie misdadige open grenzenbeleid. Want jullie maken Nederland helemaal kapot. De woorden komen intimiderend over. Doe dat niet. Ik doe echt een beroep op u en een aantal collega's ook. U heeft het niet nodig. Mevrouw de voorzitter, het verontrust mij dat het de heer Markesson er niet wordt toegestaan om hier zijn idee voor een tribunaal toe te lichten. Ja, het mooie is dat de voorzitter bepaalt of woorden intimiderend zijn of niet. En ik heb dat op die manier geclassificeerd. Ik geef nu het woord aan mevrouw Ellemeet van GroenLinks. Dat was Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarvoor hoorde je Gidi Markesson en Gideon van Meijeren. Wim, ik zie jou ontzettend knikken. Was dit een goede reactie van Bergkamp? Heerlijk, ja. Het onderwerp is super tragisch. Maar als de voorzitter vindt dat de Kamerleden onderling elkaar gaan intimideren op een, in mijn ogen toch wel een hele onfrisse manier, dan moet de voorzitter ingrijpen. Wat ik nu hoor is dat het woord tribunaal niet meer mag worden gebruikt in de Kamer. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer. Dat vind ik absurd. Ik bedoel, je kan dadelijk krijgen we nog een evaluatie van het Joegoslavië-tribunaal. We hebben een voorziet praktische problemen. Ja, dat vind ik wel. En wat mevrouw Bergkamp heel goed deed, is dat als ik over een tribunaal spreek in de Tweede Kamer, dan wordt dat niet als intimiderend ervaren. Maar als je dus gaat duiden van jij en jullie met je misdadige beleid. Nee, ik vond. Wat ik heel mooi vind, nog één zinnetje, is dat de voorzitter bepaalt de orde. En bepaalde populistische partijen die zijn dat vergeten. Je moet het reglement van orde, zou je toch gratis nog eens een keer aan Forum en meneer Wilders en Ja 21 moeten aanbieden. Ik denk eerlijk gezegd dat jij het niet goed begrijpt in dit geval, Wim. En ik weet dat je een heel lang in de Tweede Kamer hebt gezeten, maar er is iets heel belangrijks. Ik keur deze uitspraken ook af. Ik vind het niet goed. Wat ook vorige week is gedaan door FVD, door Pepijn van Houwelingen. Ik vind het schande. De vraag is, hoe moet daarmee worden omgegaan? En wat er nu helaas gaat gebeuren, is dat je een situatie krijgt dat de voorzitter van de Tweede Kamer het in haar eentje opneemt tegen een Kamerlid van Forum voor Democratie. Dat is niet wenselijk. De voorzitter van de Tweede Kamer is een technisch voorzitter. Die moet anderen in de gelegenheid stellen om daar zo snel mogelijk tegen in verweer te gaan. Want dan is het niet één tegen één. Niet één D66er tegen één FVD'er. Maar dan is het de hele Kamer tegen één FVD'er. Dat is een veel krachtiger signaal. Dus ons systeem zit zo in elkaar dat de Kamervoorzitter betrekkelijk weinig macht heeft. Dat die eigenlijk gewoon hoor en wederhoor moet plegen. En dat betekent dus zo snel mogelijk andere Tweede Kamerleden het woord geven. Dus om heel eerlijk te zijn, ik moet eerlijk zeggen, wat we van de week zagen is een beetje getrold door het tribunaal te noemen. Hè. Het is gewoon een beetje het uitproberen van de voorzitter. Maar om je dan als voorzitter ertoe te laten verlagen om dat dan te gaan veroordelen, je maakt jezelf enorm kwetsbaar. Je verliest aan gezag. Ik vind het echt extreem onverstandig. Dit is voor mij een geheel nieuwe uitleg van het reglement van orde. Ik vind het knap gevonden. Nou, maar er is verschil met jouw tijd in de Tweede Kamer. Want toen was er volgens mij praat je een beetje onzin. De voorzitter van de Tweede Kamer is wat dat betreft niet eens van de 150. Zij is gekozen als voorzitter om de orde te handhaven. Het debat fatsoenlijk te leiden. En als de voorzitter moet gaan vragen in jouw benadering, collega's, wilt u mij alsjeblieft bijvallen om deze meneer Van Houwelingen tot rust te manen? Zo werkt het maar niet, Victor. Jammer. In jouw tijd was er een groot verschil. En dat was omdat er een eenduidig beeld was in de Tweede Kamer van hoe je met elkaar moest omgaan. Dat is er nu niet meer. Als voorzitter kan je alleen maar optreden daar waar mensen het met elkaar over eens zijn over hoe er met elkaar omgegaan moet worden in de Tweede Kamer. Dat betekent dat je inderdaad een kleinere... Je moet niet de held willen zijn. Je moet het aan de andere Kamerleden overlaten. Nee. Het spijt me zeer, de debatten, even voor de duidelijkheid, die worden achteraf in het presidium van de Tweede Kamer geëvalueerd. Daar wordt tegen de voorzitter gezegd, dit heb je heel goed gedaan. Dat had je wellicht anders kunnen doen. Maar dat een voorzitter gaat vragen, normale politieke partij, kom mij alsjeblieft helpen om deze meneer Van Houwelingen in toom te houden. Eén effect dus van als de voorzitter altijd de hete kolen uit het vuur haalt, dan zullen andere Kamerleden dus niet meer naar de interruptiemicrofoon gaan, want die zijn bang om in al die filmpjes van PVV en Forum voor Democratie te verschijnen. Dus dat is echt een probleem. Is wat je creëert met dit systeem, Wim. Niet waar. Oké, we gaan naar Roniet. Vera Bergkamp wil ook een gesprek over de omgangsvormen. Denk je dat gaat helpen? Vind ik het super hypocriet. Want we hebben iemand in datzelfde gebouw lopen die continu ministers knettergek noemt. Die vindt dat mensen die hoofddoekjes dragen kopvol de tax moeten betalen met de titel of met de zin de vervuiler betaalt. Dus waar deze selectieve verontwaardiging ineens vandaan komt, vind ik krankzinnig. Want dan had je al lang moeten ingrijpen. Maar ik ben niet zozeer voor ingrijpen, omdat ik niet vind dat je fatsoen moet kwalificeren. Ik vind dat ieder mens recht heeft, ook op zijn slechte smaak. En het is duidelijk, en dat had Guidi Marcus over al op school toen ik nog met hem op school zat, dat hij geen goede smaak had. Het was een intimiderend iemand. Het was een onfatsoenlijke jongen. En nu gebruikt hij de Tweede Kamer als theater voor zijn onfatsoenlijkheden. En vroeger was dat de leefkuil, zoals we dat noemen op onze middelbare school. Dus daarin is niet zoveel veranderd. Dat gezegd hebbende, heeft al Guidi Marcus over recht op zijn slechte smaak en op onfatsoenlijkheid. En daar kun je iemand op bevragen en iemand voor tot de orde roepen. Dat is iets anders dan iets moeten verbieden. Wat Pieter Omtzigt deed, was namelijk veel interessanter. Want die ging tegen Gideon van Meijer vragen van, wat bedoel je dan precies? En wat is dan een tribunaal? En nou ja, et cetera, et cetera. Oh, daar hebben we misschien een fragmentje van. Kijk, you know... Ja, kom erin. Je kunt niet iemand zomaar iets zeggen. En als ik nu vraag om wie gaat het? En wat is ongeveer wat er gepleegd is? Zeggen dat moet onderzocht worden. Ja. Dus ik vraag echt met klem van 2-1. Of je zegt, die persoon heeft dat gedaan, dat heeft consequenties. Of je trekt het terug. Maar dat laat je niet zomaar in de lucht hangen. Ja. En u hoeft niet te bedenken dat ik de grootste vriend van dit kabinet ben. Dat is ondertussen ook wel duidelijk. Dit is hoe het hoort. Dit is hoe het hoort. Dat je iemand bevraagt, dat je iemand vraagt, wat bedoel je daar precies mee? Ja. Maar niet dat je iemand gaat veroordelen op basis van slechte smaak. Ten eerste vind ik het prettig dat mensen hun slechte smaak etaleren in een volle transparantie van zo'n kamer. Dan weet ik tenminste wat ze in huis hebben. Precies. En ten tweede moet je dat niet gaan verbieden. Daar moeten we volgens mij echt niet heen willen. Het moet een plek zijn waar hun mensen ook hun lelijkheid moeten kunnen laten zien. Ja. Kan de kiezer beslissen. Absoluut. Dan kan de kiezer beslissen. Dat is precies het hele punt inderdaad hier. En ik vond het heel effectief. Want kijk, normaal gesproken ontstaat er altijd heel veel emotie. En dit is waar Pieter Omtzigt eigenlijk in een hele rationele stand ging. En hij dwong daarmee Gideon van Meijer om zijn punt te onderbouwen. En er bleef niets van over. Er bleef echt niets van over. Nee. Het was gewoon gênant om dat te zien. Ja. Ik heb nog nooit iemand gewoon zo ontmaskerd zien worden in pak een beetje 10 minuten tijd. Ja. Dus echt groot compliment aan Pieter Omtzigt. Ja. Wim? Ja, ik ben het hier niet mee eens. Ik vind sowieso, even in reactie op jou, dat je met... dat je met fatsoen moet debatteren. Maar hoe, dan moet, dat betekent dus dat je een kwalificatie moet maken op papier van wat fatsoen is. Nee, en dat is een glijdende schaal. Dat is heel lastig. En waarom hebben we die discussie dan nu pas en niet al heel lang geleden met Wilders begonnen? Nou nee, maar die discussie in mijn ogen... Maar die heeft nooit zo gespeeld als nu. Nee, omdat we nu gaan we het op de persoon aanpakken. Nu gaan we zeggen, jij dat moet... Dat deed hij ook. De minister is knettergek geworden. Nee, maar ook dat, op de persoon. Dat is ad hominem tot en met. Dat is wat anders dan jij moet voor een tribunaal verschijnen. En jij bent... Dat zei hij niet. Hij zei, er komen tribunalen. Die andere meneer van de PVV die zei net... jullie moeten voor het tribunaal verschijnen. Ja. Maar goed... En juridisch kun je dat dan heel lastig maken. Want dan ga je zeggen, ja, maar goed, een tribunaal is ook een internationaal gekwalificeerd gerecht, et cetera, et cetera. Weet je wel. En dan, ik ben blij dat we hier een generatieconflict hebben. Het is niet dat een generatieconflict. Want ik heb hetzelfde idee over fatsoen als u. Alleen vind ik dat we het niet moeten vastleggen, fatsoen. Ja. Dat is het. We hebben geen generatieconflict over wat wij vinden over fatsoen. Want ik denk dat wij heel erg op één lijn zitten. Voor vrijheid zijn en die graag alles willen vastleggen in regeltjes. Wim, nog één reactie daarop? Nee, in die zin dat ik wil niks... Oké, dan gaan we door. Ik wil niks vastleggen in regeltjes. Ik vind dat er fatsoenlijk gedebatteerd moet worden. Al die verhalen over wat is onfatsoenlijk en het tribunaal en het schelden en wat meneer Wilders doet richting premier Rutte, vergis je niet. Je staat daar wel voor 17,5 miljoen Nederlanders. En hoe willen wij 17,5 miljoen Nederlanders normaal, laat ik dan wegblijven bij het woord fatsoen, normaal met elkaar laten omgaan als de dames en heren volksvertegenwoordigers elkaar zo staan uit de kaffer? Ze geven inderdaad een heel slecht voorbeeld. Ben ik met u eens. Heel goed. Maar daarover verschillen wij niet van mening. En kiezers moeten het veroordelen. Dat is het waardevolle daarvan. En als kiezers het veroordelen, dan zijn er ook geen politici die daar maar in voorzien. En dan heb je het probleem echt opgelost. We gaan naar Nijmegen. Jan Vincent, die is er ook stil van geworden. Die denkt, ik wil dit horen. Nee, daar ben je. Ja, dat is altijd 3-2 voor Cambuur tegen NEC hier in Nijmegen. Het is Cambuur wat de klok slaat. Nu ook weer een dubbele wissel aan de kant van Cambuur. Maar sinds dat doelpunt, sinds die 3-2, heeft de NEC niet één aanval meer op weten te zetten. Sonny Stevens, de keeper van Cambuur, die kijkt heel ver op de helft van NEC. Want daar staan alle spelers zo'n beetje. Het is alleen maar Branderhorst, de keeper van NEC, die met name in actie moet komen. Ook nu weer een aanval van Cambuur met Calon. Die combineert zich een weg richting het strafschopgebied van NEC. Wordt er nu verdedigd door de ploeg uit Nijmegen. En dan kan er wellicht een counter komen met Vet. Een van de invallers aan de kant van NEC. Ziet de ruimte bij Ali Akman. Akman die houdt even in. Moet even wachten op de aansluiting van Lasse Schöne. Ja, NEC zal natuurlijk kosten wat kost nog een doelpunt willen maken. Want anders houden ze niks over aan deze thuiswedstrijd tegen Cambuur. De wedstrijd dus tussen twee gepromoveerde clubs die het zo goed doen in de Eredivisie. Maar hier verspeelt NEC de bal op het middenveld. En kan Cambuur counteren met Tom Boeren. Die is ook ingevallen voor de spits Uldrikis. Een van de doelpuntenmakers van Cambuur. Maar Tom Boeren die verspeelt nu zelf ook weer de bal. Dat betekent dat de NEC weer kan gaan zoeken, kan gaan breien en proberen een gaatje te vinden in die defensie van Cambuur. Maar die geven erg weinig weg in de tweede helft. Cambuur speelt goed en staat dus met nog 8 minuten te gaan. Nog altijd met 3-2 voor tegen NEC. Ja, we zouden het bijna vergeten, maar er wordt ook nog steeds geformeerd. De hoop was gevestigd op een Sinterklaasakkoord, maar volgens de formateurs is er nog iets meer tijd nodig. Ook dat hebben we geloof ik wel iets vaker gehoord de afgelopen maanden. Wim, gaan we het dan redden voor de kerst? We gaan het redden voor de kerst. Ik verwacht dat we op 7 december een concept regeerakkoord krijgen. En waarom 7 december? Nou, dat is de dag na Sinterklaas. Hij wordt uitgepakt op pakjesavond, of waarom dan? Nee, 5 december is op een zondag, meen ik me te herinneren. 6 december vertrekt de Sint weer naar Spanje. En ik heb goede hoop, wat ik zo hoor, dat men net Sinterklaas niet haalt, maar dat er op 7 december een regeerakkoord ligt. Dat is althans mijn voorspelling. Dus jouw antwoord op jouw vraag, halen we het voor de kerst? Ruim. Ja. Victor? Ik denk dat ik ingezet op nee. Omdat zoveel dingen als zijn tegengevallen, dat gewoon de safest bet lijkt dit jaar. Dus ik zeg nee. Cornit, jouw laatste? Nee, ik hoop het. Het zou wel een respectvol symbool zijn, of signaal zijn naar Nederland. Wim, als we het hebben over dat regeerakkoord dan. Dan wordt de komende week, slechts anderhalve week, bepalend. Waar hangt het nog op? Oei, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ben het wel eens met wat Koolmees zei. Er is geen akkoord zolang niet alle onderdelen akkoord zijn. Wat je zo hoort, dat men op stikstof enorm veel geld gaat uitgeven en enorm veel boeren al of niet vrijwillig gaat uitkopen. Ik heb de indruk dat de asielproblematiek nog moeilijk is. D66 en de ChristenUnie willen toch een ruimer asielbeleid dan VVD en CDA. Over de financiën verwacht ik niet veel problemen. Want ja, de minister, als hij geld leent, krijgt hij de rente toe. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog de medisch-ethische kwesties van de ChristenUnie. En daar heeft mevrouw Kaag het heel moeilijk mee. Dus ja, zo, ik denk dat ze wel voor 80%, 85% klaar zijn. Maar dat ze op 3 of 4 heikele punten nog even een paar dagen nodig hebben. Ze hadden een akkoord beloofd op hoofdlijnen. Ze zijn nu al 280 dagen bezig met die hoofdlijnen. Is het dan niet zo dat ze misschien ook wel wat meer in de details zitten? Dat vrees ik. Ik vrees wel dat het hele idee, wat ook een beetje achter de bestuurlijke vernieuwing zit, dat dat toch weer verlaten wordt. Omdat deze vier partijen erg veel met elkaar moeten bespreken. En dat we een gedetailleerd regeerakkoord krijgen. Victor? Helaas. Ja, ik vind het lastig, eerlijk gezegd. Ik vind het heel moeilijk om te voorspellen wat hieruit gaat komen. Ik denk dat het verrassend veel, en dat is natuurlijk een klein beetje sarcastisch bedoeld, gaat lijken op het huidige kabinet, omdat het dezelfde partijen zijn. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik zou het echt verder gewoon niet goed weten. Ronit, verwacht jij een dik of een dun regeerakkoord? Ik denk heel dik. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, ik denk, wat Wim net ook zegt, van dit gaat, het zijn echt ook heikele punten. Het zijn niet zomaar onderwerpen waar een partij zich even overheen kan zetten. Hè? Met name inderdaad wat je net ook zei, ChristenUnie, D66. Het wordt gewoon heel erg iemand zal zijn principes moeten laten varen. En dat is een grote vraag aan mensen om dat te doen. En de vraag is, wie gaat dat doen voor het collectief? En wie blijft vasthouden aan waar die zogenaamd voor staat? Ja, maar wat ik... Wim, ja, geen... Waar ik heel erg bang voor ben, is dat, zoals wij dat zo mooi noemen, het esprit verdwijnt. We wisten na de verkiezingen wisten we eigenlijk heel goed wat we wilden. We hebben die vreselijke debatten gezien met mevrouw Kaag en meneer Rutte en functie elders en Pieter en al dat soort zaken. En volgens mij zijn we nu in... komen we nu in een melee van compromissen. En dan hebben we die coronacrisis er nog bij. Ik hoop dat er nog een beetje frisheid overblijft. Maar ja, wat Jolien al zei... Gewoon niet. Sorry. Ik heb mijn telefoon natuurlijk niet bij me. Dat men toch... Nou, daar staat haar naam in. Oh, okay. Ronit, maakt helemaal niet uit. Ga door. Dat men toch dus allerlei moeizame compromissen sluit. Terwijl ik op een gegeven moment liever zou hebben... Ja. Dit punt is voor D66, dat punt is voor het CDA... dat punt is voor de ChristenUnie. Maar we hebben wel 4 heldere punten. Maar het lijkt alsof niemand dat wil doen. De SGP die zegt nu ook... van het lijkt wel op de zwangerschap van een olifant. Die kan dan volgens mij tot 680 dagen duren. Nou, als de SGP dat zegt, is dat ook wel wat. Een betrokkenen bij de formatie die zegt het punt dat het niet meer mis kan gaan, dat zijn we nog niet voorbij. Kijk, Victor, jij zegt dan ook van nou, voor kerst, ik weet het niet. Maar hou jij nog rekening met het scenario dat het misschien allemaal nog wel klapt? Ja, dat zeker, ja. Zeker. Het grappige is eigenlijk dat ik denk dat er wat dat betreft heel veel mensen over heel veel dingen het eigenlijk best wel eens zijn. En dat ze er ook wel samen uit zouden moeten komen. Maar er is natuurlijk heel veel gebeurd in de onderlinge verhoudingen. En dat is gewoon hetgene waarvan ik denk van dat kan het gewoon moeilijk maken om die paar thema's waar ze het niet helemaal over eens zijn, om er dan over uit te komen. Ik hou er inderdaad serieus rekening mee. Ik hoop overigens, als je mij vraagt wat moet er uitkomen, ik hoop dat we een keer een regeerakkoord krijgen en een kabinet waar echt visie achter zit. Waar niet alleen maar een paar plannetjes, een paar dingen in zijn uit onderhandeld, maar dat er echt eens een keer iets komt van dit is waar we naartoe willen met Nederland. En dat sommige ego's nu eens plaatsmaken voor anderen. Ja, Dat hoop ik ook. Ik weet niet wat er aan het gebeuren is vanavond, maar ik ben het wederom met gewoon niet eens hier. Dit is gewoon een geweldige avond. Nou, de start van de avond was vrij moeilijk, hoor. Ja, maar jullie waren ook wel heel erg voor een harde lockdown. Ik vond dat best wel hard eigenlijk. Daar gaan we het niet nog een keer over hebben. Wim, de Tweede Kamer reageert geërgerd dat de formateurs geen uitleg willen geven over de voortgang. Snap je dan die irritatie? Absoluut. Vergis je niet, de Kamer is de opdrachtgever van de beide informateurs. He, dat is niet meer de koning, dat is de Kamer. En ik weet niet hoe lang ze nu al niet voor de Kamer zijn verschenen, maar dat gaat al gauw naar 4, 5 weken. En zeker als ik in de oppositie zou zitten, zou ik ze wel nu aan de tand willen voelen. Ze kunnen alleen toch niks inhoudelijk zeggen, want dat is het lastige. Tegen de koning kan je inhoudelijk zeggen van hier zijn we het over eens, nu nog niet. Maar tegen de Kamer dat in de openbaarheid gooit, is het volgens mij lastig onderhandelen. Je verleidt mij nu tot een conservatieve opmerking. Laten we maar weer teruggaan naar de koning. Ik denk dat dat beter is voor de formatie. Er is nu echt een generatiekloof ontstaan hier in, in deze zaal. Niet alles is een generatiekloof, denk ik. Nee. Maar ik zag Roniet ook schrikken. Ja. Nee, dat je een conservatieve uitspraak doet. Daar schrikken we van hier. Dat mag toch? Zeker. Goed, dat formeren dat kan dus eindeloos duren. Gelukkig is dat bij een voetbalwedstrijd een stukje duidelijker. Dat is toch na een minuut of 90. Bruggetjes. We gaan naar Nijmegen. Jan-Vincent. Ja, de 90ste minuut loopt en Cambuur leidt nog altijd met 3-2. We hebben 10 wissels gezien en een blessure bij Stevens. En ik zie nu het port omhoog gaan van de vierde official. 5 minuten komen er nog bij. Dus het worden 95 minuten in totaal. Maar dan is het wel echt afgelopen hier in Nijmegen. Het begint ook weer die blessuretijd met een blessure bij Cambuur. Voor Mees Hoedemakers is het volgens mij die op de grond ligt. Ja, Cambuur leidt dus nog altijd met 3-2. En het zou toch wat zijn als ze winnen hier vanavond. Want dan stijgen ze voorlopig naar de vierde plaats in de Eredivisie. Als gepromoveerde club. Dat is wel erg knap van die ploeg van Henk de Jonge. Het zou ook een clubrecord zijn, want ze wonnen al 3 wedstrijden op rij. Het zou de 4e overwinning in de Eredivisie op rij zijn. En dat lukte Cambuur nog nooit. Maar ze moeten dus nog even 5 minuten volhouden. Ik denk dat het nog wel even langer kan duren, omdat Mees Hoedemakers nog altijd op de grond zit. Scheidsrechter Dieprink zegt nu ook van ga maar even naar de kant toe. Het ziet er niet goed uit hoor met Hoedemakers. Ik vraag me af of die überhaupt nog verder kan. Maar we voetballen dus nog wel even in Nijmegen. En NEC heeft dus nog een minuut of 5 om iets te doen aan die 3-2 achterstand tegen Cambuur. Wij gaan het hier hebben over de opkomst van lokale partijen, want die lijken te profiteren van het gebrek aan vertrouwen in de landelijke politiek. Ze deden het goed bij de gemeenteraadsverkiezingen in fusiegemeenten in Noord-Holland en Brabant. In 3 van de 4 gemeenten is een lokale partij de grootste geworden. Wat zegt het jullie, Victor? Ik denk dat er veel aversie is tegen de gevestigde orde. En dit zijn partijen die zich daar tegen afzetten, die ook niet verbonden zijn aan een grote andere partij, zoals de Partij van de Arbeid of het CDA of de VVD of whatever. Dus daar profiteren ze enorm van. En ik denk dat dat uiteindelijk hetgeen is wat gaande is. En dat is een opmars die we natuurlijk al een hele lange tijd zien. Want bij elke gemeenteraadsverkiezing of tussentijdse verkiezingen zie je eigenlijk dat deze partij het echt ongelooflijk goed doen. Maar niet? Maar ik begreep dat het CDA ook wel redelijk goed scoorde. En dat verbaasde me dan wel eigenlijk in hoge mate. Want je zou toch denken dat je daar landelijk gezien wel echt genoeg van hebt van die partijen. En dan gaan ze dat. 3 van de 4 gemeenten inderdaad was het. Ja, dat vond ik echt schrikbarend. Maar eigenlijk. In één gemeente, Land van Kuik, werd het CDA inderdaad de grootste. Wim, was dat nog een verrassing voor je, aangezien het landelijk niet zo heel lekker gaat? Het gaat landelijk zeker niet lekker. Maar ik ben toch wel betrokken bij een groot aantal lokale afdelingen. En er vindt op dit moment een enorme generatiewisseling plaats. Dus er zijn heel veel mensen van mijn leeftijd of iets jonger die moven. En daar komt een hele grote groep jonge christendemocraten van, laten we zeggen, tussen de 25 en de 45. Die nemen het over. Lokaal is er veel enthousiasme. Wat zijn de grote verschillen tussen die 2 generaties? En wat zij, Nou, minder meel in de mond. Ik vind de huidige CDA-generaties praten heel veel met meel in de mond. Een beetje dit en een beetje dat en een boertje zus. Dat is ideologisch gewoon geen standpunt te nemen. Ik ben veel minder optimistisch over het CDA. Ik denk dat het gaat verdwijnen. Ik denk dat de langste tijd van die partij echt achter de rug is. En het is helemaal terecht omdat het geen ideologisch profiel heeft. Er is geen ideologisch profiel. Ja. Het is een soort van WVD-light. Wim is exact hetzelfde. Wim reageert daar zo. Hij wou net al coronabeleid voor de komende 5 jaar. Terwijl ik al blij zou zijn als we te overleven. Maar de langste tijd van de CDA zit erop, zegt Victor. Nou, dat zou kunnen. Als de partij doorgaat op deze manier, dan heeft Victor gelijk. Maar ik ga ervan uit, en natuurlijk ben ik zeer subjectief, want het is is mijn partij waar ik dan 40 jaar in heb gefunctioneerd. Schaamt u zich voor uw partij? Nee, helemaal niet. Nee, hoe komt dat? Geen sprake van. Hoe komt dat? Omdat iedere partij zijn dipjes heeft. Maar dit gaat toch wel verder dan een dipje? Dip, nou, nee, maar ik god, we hebben ook heel onheus behandelen van eigen mensen en zo. Daar zou ik wel een beetje voor schamen. Nou, ja, nee, maar kijk, in de politiek zonder vuile handen, die bestaat niet. En als ik zie hoe er met sommige VVD'ers en Partij van de Arbeid... Ja, maar vanwege die C denk je dan toch een beetje meer fatsoen waar u zo dol op bent? Nou, daar ben ik zeer fatsoenlijk op. En men is ook kwetsbaar. Ik vind dat wij, als je dus een hoge toon aanslaat op het terrein van waarden en normen... dan ben je kwetsbaar als je vervolgens slecht maar omgaat. Wat is dan het ideologisch profiel? Want dat is gewoon mijn vraag altijd bij het CDA. Ik heb het over ook bij de PvdA. Ik denk ook dat dat een partij is die gewoon niet meer een duidelijk profiel heeft in het landschap. Er komen nieuwe partijen bij. Dat is natuurlijk aan de rechterkant van het spectrum. Dat is aan de linkerkant van het spectrum. En lokaal dus ook. Lokaal dus ook. En ik ja, denk ergens gewoon van, volgens mij zijn er ook gewoon partijen die gewoon het klaar zijn. Die de langste tijd hebben gehad. Ja, dat punt heb je gemaakt. Maar de enige reden dat die partijen nog bestaan, is omdat er gewoon nog heel veel mensen in het verleden lid van waren. Het is een soort van nostalgie naar die oude partijen toe. Maar dat is het enige. Er is, als jij zeg maar onder de 25 bent, echt geen enkele reden. Plus als Omtzigt voor zich een nieuwe verkiezing, dan zou gewoon de helft al weglopen. Want Ronit, jij bent behoorlijk fel tegen Wim. Waar komt dat vandaan? Nou, ik kan me voorstellen dat als je zo hamert op fatsoen en het is het CDA, dus daar is een christelijk fundament. En dat is ook een partij dat zich erg laat voorstaan op fatsoen en op normen en waarden. Ik vind dat als één partij, nog even los uiteraard van de voor de hand liggende partijen, echt het fatsoen met voeten getreden heeft, dan is het het CDA. Hoe er is omgegaan intern met mensen. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk. Ik vind dat echt zo onfatsoenlijk. Wat zijn de voorbeelden dan? Nou, bijvoorbeeld met Omtzigt en Hoekstra en die Koep en hoe dat allemaal gegaan is en die interne strubbel. Ik vond het echt niet CDA. Een vreselijk incident geweest tussen beide heren. Maar om nou de partijen als zodanig... Maar het is even populair. We gaan weer even naar de lokale aspect. Want dat is wat we bespreken nu. Waar dus veel gestemd in 3 van de 4 gemeenten op lokale partijen. Is dat dan ook een voorbode voor de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar? Gaan we dat vaker zien, denken jullie, Victor? Ik wel. Ik denk dat we heel veel lokale partijen gaan zien die dat ontzettend goed doen. Wat ik net al zei, dat is echt gewoon in opkomst. Dus het zal me niet verbazen als die 20-30% van de stemmen krijgen. Oké, we gaan nog heel even kort. Voor de slotfase gaan we naar Nijmegen. Jan Vincent. Cambuur, Europees voetbal. Zit er bijna op. Nou, het is afgelopen nu. Wordt afgefloten door Rob Dieperink en Cambuur Europees voetbal. Ja, het is wel heel optimistisch, maar ze winnen met 3-2 en ze staan voorlopig 4e in de Eredivisie. Ja, het is een ontzettend knappe prestatie, want ze blijven dus maar winnen, blijven maar punten halen. En het is dus ook een clubrecord voor de 4e keer op rij winnen in de Eredivisie. Dat deed Cambuur nog nooit. En ze doen het nu dus wel tegen NEC, dat teleurgesteld afdruipt in de eigen Goffert. En dat betekent dus dat Cambuur lekker doorgaat met waar het mee bezig was. Veel punten halen in de Eredivisie en NEC maakt even en pas op de plaats. 3-2 voor Cambuur. Mag ik nog één ding zeggen over de lokalo's? Ja, Wim. Lokalo's. Mag jij. Het zou goed zijn als mijn twee medediscussianten eens even zouden kijken naar het aantal afgetreden wethouders, het aantal afgetreden gemeenteraadsleden, het aantal partijsplitsingen bij de lokalo's. Ja. Daar word je niet vrolijk van. Ik vind het ook ontzettend leuk om zeg maar, kandidaat te zijn voor Purmerend Vooruit. Maar als die partij bij de volgende verkiezingen weer een nieuwe naam heeft, andere leiders en weer is opgesplitst, lijkt me voor de lokale politiek niet verstandig. Maar korte termijn dus, lokalo's. Ja, heel korte termijn. Een lange termijn CDA wil je er bijna achteraan zetten. Absoluut. Ja. Blij dat jij dat doet. Ik voelde het al aankomen. Ja. Dank jullie wel. Zometeen nog het laatste uurtje langs de lijn en omstreken voor deze vrijdagavond met sportnieuws. We gaan naar de Short Track in Dordrecht en Suzanne Schulting ook. Zometeen meer. Ronald Giphart schreef een nieuw boek dat vanaf het allereerste moment spannend is. Het heet Nachtangst. Ronald Giphart is onze gast. Net als Geert Mak. Zijn Hoe God verdween uit Jorwert beleeft zijn 50ste druk. Het is onze taalschat. Jentel en de Boer zullen er zijn. Weet je nog, we deden hun kampvuursessies, waarmee ze door het land trekken, wachten nog steeds op de officiële première. René Appel bespreekt de TNA van Sven Kokkelman. We moeten praten, van harte welkom. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Schat? Ja? Ben je er al uit? Nee, ik kan niet kiezen. €665 eurokorting of tweede stoel halve prijs. Of 50% korting op een jubileumset. Kijk, dat bedoel ik. Ik kan niet kiezen. Kom, trek je jas aan. Huh? Het is Black Friday, hè? Als we er niet snel bij zijn, dan valt er niks meer te kiezen. Ja, het is Black Friday bij Prominent. Met keuzekortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumset. En de tweede stoel of bank halve prijs. Dus wees er snel bij. Morgen is de laatste dag. Mooi. Snel, dat kan ik. Ja, dat is jouw ding. Laat mij straks maar kiezen. Komt allemaal goed. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom terug bij het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. Dit uur reacties vanuit de sportwereld op de aangekondigde coronamaatregelen. Het EK Shorttrack gaat vanwege de oplopende coronabesmettingen vooralsnog niet door. En de hockeymannen die hebben hun eerste duel gespeeld onder de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee. Dat alles en meer na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het is onzeker of het EK Shorttrack nog door kan gaan. De Duitse schaatsbond zou het Europese kampioenschap van 14 tot en met 16 januari organiseren in Dresden. Maar door de coronapandemie vindt de Duitse schaatsbond het onverantwoord. We praten er zo over verder met verslaggever Edwin Cornelissen. De Nederlandse voetbalsters zouden vanavond in en tegen Tsjechië spelen voor de WK-kwalificatie. Maar sneeuw gooide roet in het eten. Het veld is onbespeelbaar, zag ook de bondscoach van Oranje, Mark Parsons. Clearly we can see. The pitch is not ready. Music is good. It's just a shame getting us in a good mood, but yeah, not tonight. Ja, hij zei de muziek was goed, maar niet voor vanavond. Morgen weer een kans, dan spelen ze om 12 uur 's middags. De Iraanse keeper Alireza Bayramvand is opgenomen in het World Guinness Book of Records met de verste uitgooi ooit. De bal kwam 61,26 meter ver. De keeper deed die uitgooien al in 2016 in een WK-kwalificatieduel met Zuid-Korea, maar hij wordt nu pas erkend. Skeletonster Kimberly Bos heeft zich zo goed als zeker verzekerd van de winterspelen in Peking in februari. Ze werd in Innsbruck tweede in de wereldbeker en dat was haar tweede zilveren plak dit seizoen. Ze hoeft nu nog alleen maar bij de eerste 25 in het klassement te eindigen en dat mag geen probleem zijn, vindt Bos. Ik heb nog zes kwalificatiewedstrijden natuurlijk en die moet ik ook echt wel doen, maar in principe zou het geen probleem moeten zijn om te kwalificeren. Voor het beginnen zou het neemt ook een hoop stress weg. Rondom kwalificatie bijvoorbeeld. Het is gewoon lekker als je zo aan je seizoen begint. Op het WK voetbal in Qatar ontbreekt komend jaar in ieder geval of Portugal of Italië. De Europese kampioenen van 2016 en 2020 zijn veroordeeld tot de play-offs en zitten bij elkaar in de pool. En omdat alleen de winnaar van die pool naar het WK kan, ontbreekt dus één van die twee landen sowieso. Het Nederlands hockeyelftal heeft bij het debuut van bondscoach Jeroen Delmee gelijk gespeeld tegen België. In een leeg Wagenaarstadion in Amstelveen werd het 2-2. Nederland won daarna wel de aansluitende shootout-serie. De nieuwe bondscoach wilde na afloop nog niet te veel conclusies aan zijn eerste wedstrijd verbinden. Uiteindelijk denk ik dat, wat denk ik hopelijk voor de jongens het meeste blijft hangen, is dat ze op shootouts gewonnen hebben van de Olympisch kampioen. En we wisten van tevoren niet waar we stonden. En dit geeft toch weer een stukje basis waar we mee verder kunnen. Zondagmiddag nemen Nederland en België het opnieuw tegen elkaar op. Het is de dag van de coronapersconferentie en ook de dag dat het kabinet bekendmaakte dat geen amateursport mag plaatsvinden na 5 uur. Gebco Haan, voorzitter van volleybalvereniging SSS uit Barneveld. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bijna te makkelijk misschien, maar teleurgesteld? Vooral balen. Dat vooral. Ja, teleurgesteld is altijd een beetje misschien dat je anders had verwacht. En eigenlijk door de afgelopen ja, dagen, uren. We voelden wel steeds maar aankomen dat er wel iets ging gebeuren. Maar ja, leuk is het niet. Nee. Hoe voel je dat aankomen? Zit je dan eindeloos op je telefoon en op internet te lezen? Ja, dat, je speculeert met elkaar de hele week eigenlijk al op een trainingsavond met je teamgenoten of in de appgroep met het bestuur. Ik ben docent op een middelbare school, dus de leerlingen die vertellen dan weer wat ze ergens op een app gelezen hebben. Dus zo kom je langzaamaan tot ideeën. Je voelde het al aankomen dus. Wat betekent dit concreet voor jullie? Ja, in ieder geval dat eigenlijk door de week vrij weinig mogelijk is, tot niets mogelijk is voor ons. Ja, vanaf 5 uur mag er niet gesport worden. Bij ons beginnen op de jongste jeugd na. Dus zeg maar de basisschoolkinderen die trainen vanaf 4 uur. Maar alle andere leden van onze club, we hebben meer dan 400 leden, die trainen normaal gesproken op een avond vanaf of na 5 uur. Dus dat kan in ieder geval niet meer. Op zaterdag nog wel wedstrijden? Ja, dat morgen nog wel in ieder geval. Ja, omdat het zondag pas ingaat. Dus morgen hebben we nog een hoop teams die gelukkig mogen volleyballen. Maar ja, dan is het afwachten wat de volleybalbond besluit. Of de competitie wordt stilgelegd of niet. Dat kan dus ook nog. Sport is voor de gezondheid ook belangrijk natuurlijk. Hè? Het NOC-NSF laat weten dat dit besluit voor veel mensen dat moeilijker maakt om fit te blijven. Ja, ik kan me voorstellen dat dat bij jullie ook zo is. Ja zeker. En ik denk ook wel dat het vooral bijzonder is dat, we zijn een sportvereniging. Dus ja, ik kan natuurlijk altijd zelf nog bijspreken, een rondje gaan hardlopen of weet ik veel wat. Maar ik denk dat voor heel veel mensen bewust bij een vereniging, in een teamsport bijvoorbeeld ook gaan sporten. Om op die manier met elkaar fit te blijven. Ja, dat valt nu wel weg. En helemaal mee eens dat, los van dat ik begrip heb voordat er maatregelen genomen moeten worden. Is het wel balen en natuurlijk ook wel kan je afvragen wat het uiteindelijk teweeg brengt met de fitheid van mensen. Ja, de competitie kan dus wel doorgaan, tenminste de weekendwedstrijden tot 5 uur. Had je dan liever gezien dat die competitie werd stilgelegd en dat je wel had mogen trainen? Ja, ik denk nu dat als teamgenoten dit horen, dat ze denken prima alleen een wedstrijdje spelen en dan hoef ik niet te trainen. Ja. De volleybalsport is een sport waar ook heel veel door de week wordt gespeeld qua wedstrijden. Wij hebben met onze eigen club bijvoorbeeld ook op donderdagavond een thuisspeelavond. Dus op zaterdag speelt eigenlijk bij ons alle jeugd en dan de teams die op een hoger niveau spelen. Dus ook langere reistijd hebben vaak. Maar we hebben donderdagavond thuiswedstrijd, dus dat kan überhaupt niet. En het geldt voor heel veel verenigingen, in ieder geval van wat ik weet rondom de volleybalsport. Ik had zelf eerder verwacht, bij wijze van spreken, maar wie ben ik, dat bij wijze van spreken juist trainingen wel door zouden gaan en de competitie zou worden stilgelegd om, wat al eerder het geval is geweest natuurlijk, dat de reisbeperkingen kwamen en noem maar op, maar dat je wel kon blijven sporten met elkaar in ieder geval. Ja, jullie herenteam speelt Eredivisie, die mogen dan wel weer door, hè? Ja, klopt. Dat is vanuit die uitzondering die in december, dus ongeveer een jaar geleden toen is ingesteld voor alle topsportcompetities. Ja, we hebben dan het geluk dat onze Heren 1, onze Heren 1 speelt al 12 jaar in de Eredivisie. Dus dat is een kleine schrale troost dat we in ieder geval nog wel, los van wat er met de competitie besloten wordt, dat we in ieder geval online nog wel ons eerste team kunnen bekijken. Ja, volgens mij noemde Mark Rutten het professionele sport, maar het gaat dus over topsport, wat niet per se altijd hetzelfde is, hè? Nee, het is een beetje wat je bekijkt. Voor de Eredivisie volleybal is een competitie waar qua trainingsuren volgens mij, waar je het gewoon echt topsport mag noemen. Ons eerste team traint 5 dagen per week. En op zaterdag een wedstrijd. Dus wat dat betreft doet het volgens mij niks onder voor een competitie waar veel meer geld in omgaan. Ja, dat is dan wel het verschil. Het is, de volleybal Eredivisie is geen, is niet vergelijkbaar qua financiën met een voetbal-eredivisie bijvoorbeeld. Als het gaat om de topsportprestatie die geleverd wordt en de trainingsarbeid, dan valt het wel degelijk onder dezelfde noemer. Ja, dat ziet het kabinet dus ook. Als we het heel eventjes over jullie club SSS in het algemeen hebben. Jullie hadden natuurlijk al met maatregelen te maken, nu weer maatregelen, nog minder sport. Hoe zit het met het verenigingsgevoel bij jullie? Ja, dat is gelukkig bij ons groot, het verenigingsgevoel. Ook rondom veel maatregelen natuurlijk met die met de QR-code die we moeten checken bij elke trainingsavond, elke zaterdag. dat wij vooraf als bestuur al even dachten van hoe gaan we dit voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk hebben we tot nu toe elk moment van de avond of van de zaterdag is dat gelukt om één of twee mensen bij de ingang te hebben. Gelukkig ook zelfs dat het aantal afmeldingen vanwege deze maatregelen is tot zelfs maar één iemand beperkt gebleven. En met name dat best veel mensen toch zeggen van het is heel erg balen. We hebben het te accepteren en we gaan weer door. Maar ja, dat was wel het grote verschil dat natuurlijk we de afgelopen weken ondanks allerlei maatregelen wel gewoon konden volleyballen, wel gewoon in de kantine konden zitten met elkaar. Ja, en dat is nu niet meer het geval. Dus daar ben ik dan wel benieuwd naar wat dat met het verenigingsgevoel doet. Ja. Tot 18 december in ieder geval deze situatie. Gebco Haan van de volleybalvereniging SSS uit Barneveld. Dankjewel. Van Super DB hoorde je. Het is 17 minuten over 10 op deze vrijdagavond langs de lijn en omstreken. En we moeten het hebben over het Europees kampioenschap Short Track. Want het is nog maar zeer de vraag of dat door kan gaan. De Duitse schaatsbond die zou het EK van 14 tot 16 januari organiseren in Dresden. Maar heeft de organisatie teruggegeven aan de Internationale Schaatsbond. De Duitse schaatsbond vindt het door de coronapandemie onverantwoord om het evenement door te laten gaan. Verslaggever Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, de Duitse schaatsbond heeft het dus teruggegeven, die organisatie. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat je het nog niet moet zien als een afgelasting, hè, maar wel dat er een nieuwe gastheer gevonden moet worden voor dat EK. En dat wordt nog een hele uitdaging. Als u nog ergens een schaatsbaantje heeft liggen, dan kunt u zich aanmelden. Nee, de ISU roept geïnteresseerden op, inderdaad. Geïnteresseerde landen, steden, mogelijke gastheren op om zich te melden. En dan gaan ze kijken of ze het alsnog doorgang kunnen laten vinden. Maar ja, ze zitten natuurlijk wel met een acuut probleem. Zeker in de wetenschap dat het op nogal korte termijn is, dat EK. Ja, maar is het zo simpel eigenlijk? Wat moet ik hebben om aan te bieden om het mogelijk te kunnen maken? Nou ja, er zijn natuurlijk wel allemaal regels aan verbonden. Hè. Je moet een hal van bepaald formaat hebben. Je moet natuurlijk ook een organisatie kunnen neerzetten met vrijwilligers, met mensen die erbij betrokken kunnen worden. Je moet logistiek hebben als het gaat om hotels, want dan komen natuurlijk toch de nodige deelnemers op af. Ja, het ziet er naar uit natuurlijk dat het een toernooi zal worden zonder publiek, maar heel gemakkelijk is dat natuurlijk niet. Er zijn aan de andere kant ook wel weer de nodige steden die ervaring hebben met het organiseren van dit soort toernooien. Dus ja, het zal ook niet zo zijn dat er niemand geïnteresseerd is. Nee, maar hoe groot schat jij de kans dat het gaat lukken? Want ja, hele kleine 2 maanden nog. Ja, nee, precies. Ja. Het is een beetje lastig inschatten natuurlijk, omdat er ook een hele hoop factoren zijn die daarbij een rol spelen. Bijvoorbeeld, hoe is de coronasituatie in landen? En het is uiteraard ook een financieel verhaal, hè? Want er zijn natuurlijk kosten mee gemoeid als je zo'n EK wil organiseren. Wil de ISU daar bijvoorbeeld aan bijdragen? Wil die daarin bijspringen om het dan in ieder geval rendabel te maken voor die steden die willen organiseren? Ook al wetende dat het waarschijnlijk zonder publiek zal worden, zoals het in de meeste landen het geval is. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk wel gezien dat er de nodige steden zijn die ook op dit moment nog wel grote toernooien organiseren, zoals Dordrecht dat dan nu doet met die World Cup. Maar vorige week werd er net zo goed een World Cup georganiseerd in Debrecen, in Hongarije. Dat was een toernooi zelfs met publiek. We weten dat de kunstschaatsers op dit moment actief zijn in de Olympische schaatshal van Sochi. Dus daar wordt ook gewoon geschaatst. Dus het is ook niet zo dat alles nu dicht is. Dus wellicht dat er tussen dat soort steden en dat soort landen dat er toch wel wat interesse bestaat om het te doen. Maar ja, veel zal ook afhangen, wat ik zei, van het financiële verhaal. Ja, zo meteen horen we van jou een reportage uit Debrecen. Maar laten we dan even kijken naar Nederland. Want professionele sport mag doorgaan, zei Mark Rutte vanavond. Dus is dit een optie dat het bij ons gebeurt? Organisatorisch zou je zeggen geen probleem. Want ze hebben met name in Dordrecht heel veel ervaring als het gaat om het organiseren van dit soort toernooien. In maart vond in de hal waar dit weekend de World Cup wordt gehouden, het WK plaats. Ook zonder publiek overigens. Maar daar hebben ze dus wel ervaring mee om grote hoeveelheden schaatsers te ontvangen. Ze hebben een baan die eigenlijk helemaal is ingericht ook op het organiseren van dit soort wedstrijden. Dus organisatorisch zal het geen probleem zijn. En het is de kwestie van die blauwdruk erbij pakken en je kan van start gaan. Maar ja, ook hier geldt, wie gaat dat betalen? En als je het zo in de wandelgangen is beluisterd, dan lijkt de animo in Nederland niet zo heel groot. Dus of die kans dan heel groot is dat het in Dordrecht gaat plaatsvinden, dat waag ik te betwijfelen. Stel, het lukt allemaal niet en het toernooi gaat niet door. Wat betekent dat dan voor de Nederlandse short tracksters? Behalve dat je gewoon het toernooi niet kan schaatsen. Dat is natuurlijk wel een sportief verhaal. Want het is de laatste internationale krachtmeting voordat de Olympische Spelen gaan plaatsvinden. Dat is eigenlijk traditioneel iedere keer het geval. Een maandje voor de Spelen dat er nog een EK plaatsvindt. Overigens ook vaak gebeurt in Dresden. De stad die zich dus nu heeft teruggetrokken voor dat EK. En je merkt gewoon voor die schaatsers dat het toch wel heel belangrijk is. Zo'n krachtmeting nog eventjes je kunnen testen met in dit geval de Europese top. Suzanne Schulting bijvoorbeeld zal daar dan toch weer even dat wedstrijdgevoel op kunnen doen. Want je moet niet vergeten, de World Cup van dit weekend in Dordrecht is in feite de laatste ontmoeting met die internationale top. Het is de laatste World Cup die op het programma staat voor de Spelen. Daarna heb je nog weliswaar een NK. Maar dat EK is dan nog een momentje om eventjes te kijken hoe staat het met de vorm. Hoe verhoud ik mij ten opzichte van die Europese toppers? En dat ga je missen. En dat geldt ook voor Jeroen Otter, de bondscoach van de Nederlandse ploeg. Want die moet uiteindelijk een ploeg gaan samenstellen voor de Olympische Spelen. Alleen Itzhak de Laat en bij de vrouwen dan Suzanne Schulting. Die zijn wel zeker van hun plek voor die Olympische Spelen. Maar er zijn ook nog heel veel plekken die ingevuld moeten worden door de bondscoach. En ja, die zal dan toch de schaatsers mee willen nemen die op dat moment het beste in vorm zijn. Dus ja, dan heb je eigenlijk geen beter moment om dat te testen dan tijdens zo'n EK zo vlak voor de Spelen. Ja. En dat zou dan in dat geval dus wegvallen. Dus dat is ook een nadeel en een probleem voor de bondscoach. Hopen dat het dan alsnog gaat gebeuren. Op dit moment staat het op losse schroeven. Wat zijn de eerste reacties eigenlijk vanuit schaatsers zelf? Nou, die wisten het eigenlijk nog niet toen ze net van het ijs kwamen. Toen sprak ik Shinky Knecht even en die zin speelde al een beetje op dat EK. Want die worstelt nog een beetje met zijn vorm en die zoekt nog een beetje naar de souplesse die hij op dit moment mist. En die dacht, nou ja, er komt er een EK aan. Maar toen moest ik hem toch even mededelen dat dat maar zeer de vraag is. Maar ja, dan merk je wel, die shorttrekkers die zijn wel vrij flexibel. Die weten dat ze snel moeten schakelen. Zo is het in een wedstrijd. Je wordt zo uitgeschakeld op een 1500 meter en je moet weer op een 500 meter rijden. Zo gaat dat in een wedstrijd. En zo werkt het misschien ook wel in hun denken als het gaat om komende toernooien. Dus die moest dat even laten bezinken, denk ik. En het is uiteindelijk gewoon overmacht. Dus we moeten ook maar wachten wat er op ze afkomt. Ja, goed. Dankjewel, verslaggever Edwin Cornelissen. Ja, er wordt dus gelukkig wel nog geschaatst in Dordrecht. Shorttrekster Suzanne Schulting verkeert al vroeg in het seizoen in bloedvorm. Vorige week won Schulting bij de wereldbekerwedstrijd in Debrecen 4 keer goud. Maar bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht dit weekend wil Schulting meer. 4 keer goud. Is dat eigenlijk wel te overtreffen? Ja, dat is te overtreffen. Goud op de mixed relay moet er dan nog bij. Vorig weekend hadden we daar een penalty op. En ik denk dat het zeker mogelijk is. Alleen... ja, het is een blij shorttrack, dus het zal niet een 1-2-3'tje worden, maar ik ga er natuurlijk wel voor. 5 keer goud dit weekend. Ja, kijk, natuurlijk ga ik daarvoor, maar ja, we gaan morgen en zondag zien of dat haalbaar is. Maar dat is wel iets waar ik natuurlijk voor ga, ja. Je draait een topseizoen tot nu toe. Toch niet te vroeg pieken, hè? Nee, zeker niet. Ik heb niet het gevoel dat ik op dit moment een vroeg piek. Ik voel me gewoon echt heel erg goed en ik zit gewoon heel erg goed in mijn vel. En ik vind het heel erg leuk wat ik aan het doen ben. En ik denk dat dat gewoon ervoor zorgt dat het gewoon nu gaat zoals het gaat. En ik heb echt nog wel het gevoel dat ik echt nog beter kan. Dus ik denk dat als zolang ik dat heb, dat het goed is. Voorlopig ligt Schulting nog op koers. Ze plaatsten zich vandaag overtuigend voor de kwartfinale van de 1000 meter en de halve finale van de relay. Donderdag ging ze al door naar de volgende ronde van de 500 en de 1000 meter en plaatsten ze zich voor de halve finale van de mixed relay. De tijden dat Daan Briuwsma als vanzelfsprekend deel uitmaakte van de Nederlandse shorttrack selectie zijn voorbij. De dertiger, ooit een onmisbare schakel in het relay team, werd door bondscoach Jeroen Otter gepasseerd voor de eerste 3 wereldbekerwedstrijden. Maar in Dordrecht krijgt hij alsnog de kans om zijn waarde te bewijzen. Vandaag kwam hij met de relayploeg in actie in de kwartfinales. En dan de aanlossingswedstrijd, 5 kilometer van de molie. Met zijn 33 jaar is Daan Briuwsma een veteraan en jarenlang een vaste waarde in de relayploeg. Nog meer won Nederland goud op de relay op een EK. Hij beleefde 10 jaar geleden het eerste grote succes. Het is de slotrieder Shinky Knecht. Hij zit in het team bij Daan Briuwsma. En die helpt dus voor het eerst die gouden medaille over de streek van Nederland. En hij was er nog steeds bij toen Oranje in maart van dit jaar de wereldtitel veroverde in Dordrecht. Naar ome Daan toe. Duwen en jij bent klaar. Maar uitgerekend in het Olympisch seizoen maakte hij geen deel uit van de World Cup selecties voor de eerste 3 wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk super zwaar. Want in een Olympisch seizoen wil je er gewoon bij zijn en alle belangrijke wedstrijden rijden. Maar dat mocht niet zo zijn. En dat is natuurlijk aan mezelf te wijten. De eerste voorseizoen gewoon niet goed geweest. En ik heb wel gewoon teruggevochten in de trainingen en echt laten zien dat ik wel degelijk die plek waard ben. Daan Briuwsma naar buiten toe altijd, de nuchterheid zelf en cool. Maar hoe zal dat in werkelijkheid zijn geweest bij hem? Niet meegaan naar die World Cups. Rianne de Vries is een vriendin. Zelf ook een top shorttrackster. Ja, die heeft hem ongetwijfeld ermee zien worstelen. Ja, natuurlijk is hij twijfelen. En natuurlijk is het een soort met van teleurstelling en woede. Van, in trainingen ging het hartstikke goed en het kon er dan in de wedstrijden niet uit. Hij had eigenlijk heel snel gelijk toen bekend werd van hij zit er niet bij voor Azië. knop om, volle bak getraind en zorgen dat hij er wel weer kon staan voor nu. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel trots op dat proces, dat hij gewoon er vol is voor mij gegaan. Dan komen ze op het ijs voor hun kwartfinale, de Oranje Mannen. De eerste op het ijs, om zich alvast een beetje op te warmen, is de oudgediende Daan Breusma. Even het handje aan zijn jonge ploeggenoot Jens van het Woud. Breusma, natuurlijk de nestor van de ploeg. Maar ook de man die moet vrezen voor zijn plaats. Hij moet iets laten zien tijdens deze kwartfinale. Bij de voorlaatste wissel lijkt het als van ouds tussen Breusma en Knecht. Een goede duw waardoor Shinky Knecht een positie opschuift. Die ene laatste wissel, dat werkt eigenlijk perfect. Hè? Dan duw ik Shinky gewoon weer langs. Zo hebben we vaak gedaan hebben natuurlijk. Maar bij de laatste wissel gaat het mis. Na de duw van Breusma aan Knecht gaat Shinky Knecht rechtop staan. Op de een of andere manier leek het voor mij de laatste keer dat Shinky eigenlijk niet bedacht was op een echte harde duw. Kijk, Sven Roes was hier natuurlijk op bedacht. Die duwt natuurlijk iets minder hard, die heeft minder massa. Je ziet dat het geen geoliede machine meer is, wat het in het verleden natuurlijk altijd wel was. En Daan duwt mij en ja, ik ga achterover. Dit zijn dingen die gebeuren zelden, maar het gebeurt nu wel, ja, helaas. Ik vind zelf dat ik mezelf deze rit weinig kan verwijten. Het was natuurlijk geen 10, maar het was ook geen onvoldoende. Dus ja, dan is het zoals het is. Het is wel een wissel met gevolgen, want Itzak de Laterman die het moet afmaken, weet wel op te rukken naar de tweede positie, maar doet dat onreglementair. Een penalty voor Nederland, dus geen halve finale en geen finale in Dordrecht. Allemaal kansen die Daan Breusma nu niet krijgt om zich in de kijker te spelen bij de bondscoach en een gooi te doen naar een Olympisch ticket. Tuurlijk had je graag die drie races gereden en dan had je echt wat meer een indicatie gehad van hoe we er met dit team voor staan. En wat gaat Jeroen Otter nu beslissen voor die Spelen van Peking? Is Daan Breusma voor hem nog van waarde? Nou, dat was de bedoeling om dat hier nog eens te bekijken. En ja, dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker als je maar één race rijdt. En we scoren ook nog niet eens. Dus dat wordt een lastige. U hoorde een reportage van Edwin Cornelissen. NPO Radio 1. Een minuutje voor 10:30, het NOS-journaal. Clemens Peters. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad noemt de nieuwe coronamaatregelen, inclusief lockdown vanaf 5 uur, onontkoombaar. Hij zegt dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad er vrij snel uit waren en dat er volop steun is voor dit pakket. En ook noemt Bruls de regels duidelijk en daardoor makkelijker te handhaven. Het overleg van het Outbreak Management Team van afgelopen woensdag was het moeilijkste tot nu toe. Dat zegt Diederik Gommers tegen persbureau ANP. Uit die bijeenkomst kwam het advies waarop het demissionaire kabinet de nieuwe maatregelen heeft gebaseerd. Volgens Gommers neemt de verdeeldheid onder de OMT-leden toe, omdat de besmettingscijfers blijven tegenvallen. De cultuursector is niet blij met de harde lockdown die zondag ingaat. Met name de invoering van de 1,5 meter regel in de theaters en de bioscopen valt slecht, omdat de QR-code daar volgens de branche tot nu toe goed is gehandhaafd. En de nieuwe coronavariant uit Zuid-Afrika gaat de Omicron-variant heten, genoemd naar de 15e letter van het Griekse alfabet. De huidige dominante variant is genoemd naar de 4e letter, Delta. De varianten 5 tot en met 14 die zijn er wel geweest, maar die zijn alweer verdwenen of niet heel besmettelijk gebleken. Langs de lijn en omstreken. 10:30. De amateursport in Nederland gaat vanaf zondag weer voor een flink deel op slot. Het demissionaire kabinet maakte dat vanavond bekend. De sportaccommodaties die moeten de komende 3 weken van 5 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht blijven. De directeur van de Nederlandse Hockeybond, Erik Gerrits, die heeft een dubbel gevoel bij die maatregel. Enerzijds begrip voor dat er iets moet gebeuren in de samenleving. Hè. Dus wij begrijpen de urgentie. Dus willen we ook meewerken aan dat wat er nodig is. Aan de andere kant is hier heel moeilijk uitvoerbaar voor de sport. Hè, want voor de sport is er juist veel wat er in de avonden plaatsvindt. Bij ons begint volgende week de zaalhockeycompetitie. En wij gaan ervoor om mogelijk te maken wat er wel mogelijk is. Dus we gaan ons houden aan de maatregelen. En daarbinnen alles op alles zetten om de zaalhockeycompetitie gewoon voortgang te laten vinden. Ja, dus ik begrijp begrip voor deze maatregel, ondanks dat het problemen oplevert. Ja, begrip. En het is niet bedacht door mensen die de sport heel goed kennen, denk ik. Maar begrip. En we hebben altijd gezegd dat sport onderdeel van de oplossing is. En dat vinden we nog steeds. Dus daar waar kinderen en ook volwassenen kunnen sporten, gaan we dat mogelijk maken. Ja, je zegt ook, het is niet bedacht voor mensen die de sport kennen. Want ja, dit is trainen, is door de week natuurlijk eigenlijk altijd na 5. Is er dan nog iets geweest dat je denkt van, kunnen we daar op een andere manier in gesprek gaan? Of dit accepteer je en kijken wat we wel kunnen? Dat is natuurlijk nu nog heel kort na de persconferentie. En je moet ergens ook begrip tonen voor de urgentie in de samenleving. Dus niet altijd overal tegen ingaan. Dus kijken als er een gesprek mogelijk is over dat trainingen buiten bijvoorbeeld mogelijk gemaakt kunnen worden. Of binnen in de hallen, dan willen we dat natuurlijk graag. Maar anders accepteren we het en gaan we gewoon de competitie spelen en binnen de regels mogelijk maken. Ja, want ik vraag het, hè. Dit geldt natuurlijk ook met name voor de jeugd. Sporten is, bewegen is misschien net zo belangrijk als, dit virus nu te lijf te gaan, hè? Nee, klopt. En daarom vinden we sport als onderdeel van de oplossing. Dus als er gesport kan worden, gaan we dat mogelijk maken. Maar we hadden liever gezien inderdaad dat sport ook door het kabinet volwaardig als onderdeel van de oplossing was gezien. En dat ook terug te zien was in de maatregelen. Dat zei Erik Gerrits van de Nederlandse Hockeybond. Terwijl deze maatregelen over de amateursport bekend werden gemaakt, werd er vanavond ook gewoon gehockeyd. De Nederlandse hockeymannen speelden hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee. Het duel met Olympisch kampioen België eindigde in 2-2. Nederland won daarna de beslissende shootouts. Ja, wat kunnen we verwachten van het nieuwe Oranje? Een reportage van verslaggever Jan Kees van der Kun. We staan in het Wagenerstadion en het waait, het is koud. Je had een frisse wind beloofd, maar dit is misschien ook een beetje overdreven, Jeroen. Ja, dat is iets te letterlijk. Dat zijn niet de mooiste omstandigheden om of als coach je eerste interland te spelen of als speler je eerste interland te spelen. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat wat denk ik hopelijk voor de jongens het meeste blijft hangen is dat ze op shootouts gewonnen hebben van de Olympisch kampioen. En dat deed Oranje ten opzichte van Tokio met liefst 10 andere spelers op het wedstrijdformulier. Waarvan 5 debutanten. Een flink vernieuwde ploeg dus. Waar Thierry Brinkman ineens de aanvoerdersband draagt. En Lars Balk de luid en duidelijk hoorbare leider van de defensie is. En op zijn 23ste nog maar is Jorrit Kroon dan een van de meest ervaren spelers toch echt van dit Oranje. Ja, ongeveer wel. Als je kijkt naar hoe lang ik erbij zit en aantal interlands, dan zit ik aan de bovenkant van de groep. Maakt dat jouw rol ook anders dan in Tokio en daarvoor? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat op een gegeven moment als je er een tijdje bij zit, dan moet je gewoon laten zien dat je goed kan hockeyen en voorop in de strijd gaan en de rest daarin meenemen. En strijdlust, ja, dat is precies het stempel dat de bondscoach op dit Nederlands elftal wil drukken. Een hoop strijd, ballen ook veroveren, vanuit omschakeling willen spelen. Ja, ik hoop dat jullie hebben kunnen zien dat we hard verdedigen, veel energie leveren en proberen zo snel mogelijk naar voren te hockeyen. En ik vind dat we, als ik kijk naar vandaag, ik wil eigenlijk nog wel iets meer bravoure zien. Dus ik vind dat we nog af en toe iets te veel met de handremmer opgespeeld hebben. Jongens moeten gewoon ballen willen hebben, moeten acties willen maken om iets te breken. En met safe spelen, dan komen we er niet. Maar om nou het DNA meteen na 1 wedstrijd al te zien, dat zou wel heel makkelijk zijn. Dan zou het coachvak wel heel simpel zijn. Ja, er werd niet alleen gehockeyd, er werd ook gebasketbald. De Nederlandse basketbalmannen hebben de eerste wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks nipt verloren van IJsland. In Almere waren de IJslanders met 79-77 te sterk voor Oranje. Aan de telefoon hebben we aanvoerder Worthy de Jong. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dan verlies je met slechts 2 punten verschil. Dat is 1 score. Wat zegt dat over hoe dicht het bij elkaar lag vanavond? Dat zegt best wel veel, maar het is de eerste helft waar zij toch wel hun eigen momentum creëren. Wij laten heel veel steken vallen, met onder andere veel offensive rebounds die wij weggeven, waardoor zij toch hun momentum kunnen pakken en daardoor een goed tweede helft kunnen beginnen uiteindelijk. Ja. Geen goed momentum. Dus praat jij goed in de telefoon? We horen jou een beetje op de achtergrond, lijkt het. Maar hoe komt dat dan, dat je dus geen momentum weet te pakken? Nou ja, we hebben wel op een bepaald moment. Ik bedoel, in het vierde kwart pakken wij ons momentum, maar het is gewoon net iets te laat. Dan zie je dat we terugkomen met een bepaalde pooi spelen, een bepaalde agressie. En dan is het gewoon net te laat. En dan komen we tekort en in dit geval dan 2 punten. Maar het is een groep dingen. Er zijn een aantal dingen die gewoon verkeerd zijn gegaan. Of beter konden in de eerste helft. Aantal dingen konden beter en jullie waren eigenlijk te laat. Dus op het verkeerde moment gepiekt, zeg maar. Doet me denken aan een video die we zagen tijdens een training op social media. Is die video te zien. Dan zien we jou vanaf de middellijn een bal achterover in de basket gooien. Waanzinnig. Maar ja, zijn dat niet skills die je dan voor de wedstrijd moet bewaren? Ik denk niet dat het echt een skill is die belangrijk is voor een wedstrijd. Een bal achterwaarts naar de basis gooien. Score is scoren, hè? Scoren is scoren, maar het werkt allemaal naar percentages. En als we kijken naar wat de percentages van de middenlijn zijn, zullen ze niet zo fantastisch zijn vergeleken met de rest van het veld. Dus het is bedoel, die bal was leuk, maar ik had die bal sowieso ingeleverd voor een win vanavond. Ja. Dus ik denk dat het belangrijkste dat we hieruit kunnen halen is gewoon short-term memory. Neem de dingen die je misschien nodig hebt om de volgende wedstrijd beter te spelen. En op naar maandag. Ja, maandag. Jullie zitten in een pool met Italië, Rusland en IJsland. Italië en Rusland zijn al pittige tegenstanders. Nederland en IJsland staan dicht bij elkaar op de wereldranglijst. Ja, voelt dit dan als een valse start? Het is een gemiste kans. Ik denk dat wij hebben ook wel eens van Italië gewonnen. Dus ik zie niet echt... De journey wordt gewoon net ietsje moeilijker. Ik zie niet dat het opeens misgaat. Ik bedoel, Italië en Rusland hebben beide verloren. Dus er zijn gewoon nog kansen. Het ligt er gewoon nog. En het is voor ons het operatie. Kansen op het WK? Wat is dat ook jullie doel, deze kwalificatierace? Wat moeten we van jullie verwachten? Ja, het lijkt me wel dat als je meedoet voor het kwalificeren van het WK, dat je daarvoor gaat. Jawel, maar dat is je doel natuurlijk. Maar ik bedoel meer, wat is realistisch om te verwachten? Realistisch is dat wij ook wel eens van Italië hebben gewonnen. Dus de kansen zijn er sowieso dat wij onze één wedstrijd winnen. Dus ja, daar moeten we voor gaan. Beetje bij beetje pakken we ze. Niet te ver te gaan nadenken. Game for game. En dat moet onze focus zijn. Maandag dus tegen Italië. Worthy de Jong, nog een WK-kwalificatiewedstrijd. Heel veel succes dan, game by game. Thank you. Langs de lijn en omstreken met Sister Sledge en Frankie inderdaad. Ja, we hebben het al een aantal keer genoemd in deze uitzending. Vanaf zondag gaat er vanaf 5 uur een streep door alle amateursport. Dat betekent dat vrijwel alle trainingen niet meer door kunnen gaan. De Belangenorganisatie voor Amateurvoetbalverenigingen wil dat de KNVB de komende weken de competities stillegt. Voorzitter Ben van Olven, goedenavond. Waarom is dat? Goedenavond. Ja, ik denk dat dat vrij logisch is. Als je niet kunt spelen of niet kunt trainen, dan moet je ook geen competitiewedstrijden voetballen. En de maatregelen die nu getroffen zijn, die hebben een oogmerk. En na 5 uur zoveel mogelijk lockdown. Reisbeperkingen beperken, contacten beperken. Ja, dan past daar ook bij, als je niet kan trainen, dat je ook geen competitiewedstrijden speelt. Dat betekent niet dat je niet kunt voetballen, maar geen competitiewedstrijden. Je zou ook kunnen zeggen, elk sportmoment is er één. Ja, dat klopt. Alleen blijkbaar zijn er nog grotere belangen. En dat is het belang van de gezondheidszorg. Dat die zoveel mogelijk gediend wordt door op sommige onderdelen pas op de plaats te maken. In jullie wens om de competitie stil te leggen, speelt het dan ook nog mee dat er geen publiek is bij de wedstrijden? Ja, dat maakt het allemaal wat minder moeilijk om tot zo'n besluit te komen. Het was natuurlijk inderdaad al een flinke klap dat er geen publiek bij mocht. Daar kwam nog bij alle maatregelen die een vereniging moet treffen door ook bij de kleedlokalen te controleren op de coronapas. Ja, dat maakt het allemaal steeds moeilijker voor alle vrijwilligers van de voetbalverenigingen. Dan zeg ik van, nou, haal dat officiële, die competitie er even af. En laat mensen wel gewoon trainen voor zover dat kan. Maar dat moet natuurlijk ook met de 1,5 meter afstand in acht genomen worden. Ja, dan is die competitie even opschorten. Is denk ik niet de grootste ramp die er is. Maar het is wel belangrijk dat mensen blijven bewegen. Dat ze op welke manier dan ook. Ja, de KNVB heeft tot nu toe altijd geprobeerd om die amateursport ook gewoon door te laten gaan. Zijn die blij met jullie, denk je? Nee, misschien niet. Maar ik hoop echt dat we tot een gezamenlijke conclusie komen. Zeker omdat het kabinet nu ook gezegd heeft dat er gewoon steunmaatregelen komen. Ook voor de amateursport. Want dat is wel belangrijk. Die verenigingen moeten overeind blijven. En ja, wij hebben een mening hoe je hier het beste mee omgegaan kan worden. Maar dat is niet nieuw voor de KNVB. Want 2 weken geleden toen, of 3 weken geleden toen al die maatregelen kwamen voor de kleedlokalen controleren, et cetera. Toen hebben wij dit ook al geroepen. Ja, de KNVB die laat weten dat het aan het kabinet wil vragen om sport als essentieel te omschrijven, waardoor er 's avonds dus wel getraind kan worden. Wat vinden jullie daar dan van? Ja, als het kabinet op basis van goede gegevens aan kan geven, ja, er kan toch wel 's avonds getraind worden, dan ontstaat er weer een nieuwe situatie. Dan kunnen de sporters in beweging blijven, maar zonder trainen competitiewedstrijden spelen, dat is gewoon niet goed, niet verantwoord en past ook niet bij de sporten. Ja, maandag neemt de KNVB een besluit over die competitie van de komende weken. Jullie zeggen dus tot 18 december, doe maar gewoon niet meer. Ja, eventjes pas op de plaats. En ook een stukje rust binnen de vereniging met alle maatregelen. En wat het belangrijkste is, dat de coronacijfers naar beneden gaan. En wat raad je dan je clubs aan en de voetballers? Ja, om toch in beweging te blijven, voor zover dat mogelijk is, activiteiten nog te organiseren. Misschien voor de jeugd. Scholen zijn tegenwoordig al om 1 uur of 3 uit, dat er toch wat georganiseerd kan worden. Maar dat betekent wel een beroep doen op vrijwilligers die er zijn. Wellicht met kleedlokalen dicht om contacten in een dichte omgeving uit te sluiten. En op zaterdag of op zondag toch activiteiten te organiseren. Want het bewegen, dat onderschrijf ik, is hartstikke belangrijk. Maar er zijn andere dingen die ook belangrijk zijn. Ben van Olven, de voorzitter van de Belangenorganisatie voor Amateurvoetbalverenigingen. Dankjewel. Ja, vandaag wordt er nog wel gevoetbald. Er is gevoetbald in de Eredivisie. Cambuur won vanavond met 3-2 van NEC. Het duel der promovendi. Zuur voor de Nijmeegse ploeg, omdat NEC goed speelde. NEC-verdette Edgar Borretto die scoorde vandaag. Zijn laatste doelpunt voor NEC maakte hij in 2007. Maar ja, punten zaten er vandaag niet en daar baalt hij van. Ja, zeker weten. Nog meer als je kijkt in de eerste helft. We hebben goed gespeeld, heel veel kansen gekregen. Maar Ja, moet het beter worden. Ja, het afmaken van de kansen, dat moet beter worden inderdaad. In de tweede helft wordt het 2-2. Dan is het een wedstrijd die een beetje balanceert. Kan alle kanten op. Na de 3-2 had ik het idee dat dat voor jullie wel echt een hele grote klap was. Klopt dat? Wij hebben heel weinig weggeven. Een hele wedstrijd. En krijgen 3 goal. Moet ook een beetje gewoon kijken wat kan... Wij kan ook verbeteren in verdedigen. Dat, als je krijgt 3 schieten op goal en 3 goal is ook een beetje veel te veel, denk ik. Maar ja, we moeten kijken in ons team dat wij hebben goed gespeeld. Snel met die ballen. Heel veel kans creëren. En natuurlijk moet vooruit kijken en blijven werken. Ja, een van de hoogtepunten van deze wedstrijd, ondanks dat je verliest, is natuurlijk toch je doelpunt. Het begint met een gesprekje op de lijn. Wat werd daar gezegd door jou tegen Jacobs? Hij kwam een maan pakken en naar achter een beetje duwen. En ik zette hem dat hebben heel kracht. Dat kan wel gewoon... ik voel dat hij is sterk en een beetje lachen over deze dingen. Maar zeker een mooi doelpunt. Want jij loopt ervoor en je komt die bal in. Dat was natuurlijk helemaal lekker. Ja, zeker. Maar ik vind het een beetje jammer dat... mooi doelpunt, maar zonder punten. Zonder punten, ja. En dan een lange sprint. Want je zoontje zat langs het veld. Matthias. Ja, Matthias. Hij komt altijd in de veld met mij. En natuurlijk ook mijn vrouw en mijn 2 jongens blijven thuis. Ik vind het echt lekker met die familie plezier maken. Ja, maar het is een bijzonder moment om het doelpunt met hem te vieren. Ja, zeker. Bijzonder moment dat als je niet verkeerde, 14 jaar terug was mijn laatste doelpunt met NEC in de Eredivisie. Dus lang geleden. Ja, lang geleden. Het is ook lang geleden dat Cambuur Leeuwarden zo hoog stond in de Eredivisie. 4e na de overwinning van vanavond. En dat zorgt voor een lach bij Henk de Jong. Ja, tuurlijk is het verrassend. Dat is toch niet normaal, maar ja... We zijn wel weer wat ingelopen op Ajax. Hè? Daar gingen we voor deze wedstrijd. Ja, mooi. Maar het recept voor succes is een goede mix, zegt de trainer. We hebben wel een groot gedeelte jongens gehouden. Ja, een paar jongens bijgezocht. Maar we hebben een idee van voetballen en daar staan we voor. Ja, en daar hou ik ook aan vast. Hè? Ook als een keer verliest of een keer echt op een klote krijgt. Dan krijg ik even een stukje van Nederland over me heen. Maar klaar, dat ben ik ondertussen wel gewend, zo nu en dan. En dan laat ik dat gaan. En dan denk ik, ik ga gewoon met mijn jongens trainen. Die staan achter mij, ik sta achter hun. En ik heb een club die een 12e man heeft. Die nu helaas er niet mag zijn. Maar die ons ontzettend helpen. Het is eigenlijk een combinatie van alles. Dus we werken gewoon goed. Het werkt zeker goed bij Cambuur. Winnen in de Eredivisie, dat is mooi. Begint het al te wennen? Dat was de vraag aan Cambuur-speler Jamie Jacobs. voetbal in de Eredivisie inmiddels wel. Maar 4e plek is fantastisch voor ons. Dus hartstikke blij mee zijn we er. Ja, 4e zegen op rij. Wat dacht je daarvan? Ja, dat ook. Nee, jij zegt het. Het is zo. We doen het hartstikke goed. Dus ik heb voor de rest niks aan toe te voegen. We zijn een goed team. We doen het met z'n allen. Ja, het zit vandaag even mee, denk ik. Ik denk niet dat we onze beste pot spelen, maar we trekken hem er wel uit en het is ook een kwaliteit. Op cruciale momenten zat eigenlijk alles mee, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, van wat ik zeg, het was vandaag niet al de beste pot. Ik denk dat er veel meer kansen lagen dan dat we vandaag hebben laten zien. En ook dat wij veel beter kunnen dan wat we vandaag hebben laten zien. Maar het was voor vandaag genoeg. En op momenten dat je kan prikken, dan moet je prikken. En dat hebben we vandaag, laat ik zo zeggen, met de ogen los gedaan. Ja, jij was de eerste die prikte. Voor de eerste keer een goal buiten het Cambuurstadion. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij het Cambuurstadion ook nog maar 1 doel gescoord, zat ik laatst te denken. Ook nog? Ja, bij het grote stadion. Dus was... hartstikke lekker en zijn we daar ook weer vanaf. Nou, het was, wat dat betreft was het natuurlijk een hele leuke wedstrijd. Jullie op voorsprong, daarna NEC op voorsprong. NEC speelde eigenlijk ook heel goed in de eerste helft. Ja, ik denk dat NEC in de eerste helft verdiend op voorsprong staat. Ook als je naar de kansen kijkt. Vond ons aan de bal en ook verdedigen het gewoon niet zo goed als we normaal kunnen zijn. En dat was wel slapjes. En na de tweede helft wat omzettingen gedaan. En weer het Cambuur gezien dat we kennen, denk ik. Ja, een winnend Cambuur. Nou, wij beginnen er ook een beetje aan te winnen eigenlijk. Ja, dat is een mooi moment. A very old friend came by today. Cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's a name. name of his latest fame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest fame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Marie's the name, his latest flame. Elvis Presley hoorde je. Kijken we nog eventjes naar de rest van het Eredivisieprogramma van dit weekend. Morgen 3 wedstrijden. Fortuna FC Groningen, PEC Zwolle, RKC Waalwijk en Willem II Go Ahead. Ook zondag hoeft u nergens naartoe. Er zijn dan 5 wedstrijden die gespeeld worden in de Eredivisie. Om 12:15 Sparta tegen Ajax. Dan later die middag FC Twente, Feyenoord en FC Utrecht tegen Heracles Almelo. 16:45 Heerenveen tegen PSV. En als laatste op zondag om 8:00 Vitesse tegen AZ. En er is nog heel veel meer sport morgen al. Dan hebben we onder meer de wereldbeker bobsleeën, de wereldbeker shorttrack en belangrijk, de Oranjevrouwen spelen morgen om 12:15 hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Die zou eigenlijk vanavond gespeeld worden, maar werd uitgesteld omdat er te veel sneeuw werd vastgevallen. Live flitsen van die wedstrijd zijn natuurlijk te horen op NPO Radio 1 en de wedstrijd is ook van begin tot eind te zien op NPO 1. De laatste man. En dan is het woord aan Diederik Smit. Ja, vanavond won Cambuur Leeuwarden met 3-2 bij NEC. En Cambuur staat nu 4e in de Eredivisie. Afgelopen zomer gepromoveerd, maar nu dus 4e in de Eredivisie. Nog altijd in de race dus voor het kampioenschap. Heel belangrijk voor Cambuur, omdat ze die miljoenen van de Champions League goed kunnen gebruiken om een stabiele Eredivisieclub te worden. Maar ja, er zijn alweer lege stadions, de coronasituatie is ernstig. Dus bij Cambuur voelen ze de bui alweer hangen. En ze zijn nu bang dat ze net als in 2020 een kampioenschap gaan mislopen. Omdat de competitie afgebroken wordt. Dus zojuist werd bekend dat Cambuur uit voorzorg alvast naar de rechter stapt. Om ervoor te zorgen dat als de competitie wordt stilgelegd vanwege corona. Dat de koploper dan gewoon kampioen wordt en de Champions League in mag. Dus ze zitten er bovenop en terecht. Want Ajax, Feyenoord of Cambuur, één van die drie zal het normaal gesproken wel gaan worden. Maar genoeg zelfvertrouwen in elk geval bij Cambuur Leeuwarden. Welke wedstrijd kijk jij het meeste uit? Ajax sowieso, ja. Oké, ik ga naar Vitesse AZ zondag. Laatste wedstrijd van het weekend. En nog even naar de bioscoop. Nee, morgen mag avond mag al niet meer, hè? Dus morgen overdag nog. Morgenavond mag de nog per zondag. Gaat dat in. Dus ja. Morgenavond laatste kans om er even op uit te gaan. Maar het hoeft helemaal niet. Lekker de radio aan. Met Oranjevrouwen. Nu het oog op morgen met Simone Wijmans. Goedenavond. Fijn weekend. Dag. Radio 1. Ja, ik dacht van, ik zie het helemaal niet meer zitten op die IC. Ik ben helemaal klaar mee. Medewerkers op de intensive care afdelingen zijn aan het einde van hun latijn. Toen stond ik bij een patiënt met een hele batterij pompen. En ik keek ernaar en ik dacht, ik weet niet meer wat ik nu als eerste moet gaan doen. Ik kon gewoon het geheel niet meer overzien. Toen kwam ik erachter dat het aandoen van een isolatiejas niet meer ging. Dat ik aan het trillen was, dat ik heel hard aan het huilen was. Maar nu is het genoeg.